Szervusztok, fiúk, lányok, köszöntünk benneteket Siriusszal, immáron doppergés. Tizedik alkalommal ez itt a CubeCast. Yay! És köszöntelek Sirius az adásban. Na, arra gondoltam, hogy... Megint, tudod, mint mindig. Na, arra gondoltam, hogy mivel tudom, hogy a kedves nézők szomjú hozzák és éhezik az interakciót, adjunk nekik erre egy minimális lehetőséget, mégpedig egy nagy körkérdéssel, amire a cseten írjátok be a választ, hogy szerintetek mi. Mi a közös az alábbi játékokban? Oké? Okay? Mondom a neveket. Rise of the Tomb Raider. Battlefront, ugye ez a készülő Star Wars-os játék. Black Ops 3. Assassin's Creed Unity, vagy bocsánat, de mégis a Unity is, Assassin's Creed Syndicate, és Halo 5. Azon túl, hogy ezeknek a jó része megjelenő játék, írjátok be a chatbe, hogy mi a közös, és tehát majd nem... Tehát nem az, hogy... Ne lőd le a poént, majd hát, ha kitalálják, és erről fogunk beszélni nem sokára. Két tettem is, és nem tudom, melyik legyen a kettő között. Lehet, hogy ki fog derülni, hogy aztán több is igaz rájuk. Minden esetre írjátok be a chatre, hogy szerintetek mi a közös, tehát Rise of the Tomb Raider, Battlefront, Black Ops 3, Assassin's Creed Syndicate és Halo 5. Igazándiból egy szó is elég, de ha gondoljátok, írjátok be bővebben, és hogyha eltaláljátok, akkor jár érte egy CubeCast piros pont, vagy tapasztalati pont, kinek mi, élettapasztalat mindenképp. Na, úgyhogy majd erről fogunk beszélgetni rögvest. Vannak zseniális megoldások. Ajaj. Van az összesben a betű. Jó, azért ennél egy kicsit bonyolultabb logikai feladatra gondoltunk. Na, de akkor miről fog itt most történni? Mi fog történni a következő két órában? Beszélünk arról, hogy mi történt velünk az elmúlt héten egy játék YouTube tekintetében, aztán jönnek a témáink és az egyéb hírek, és persze minden más, ami így szóba kerülhet, és beszélünk arról, hogy mivel játszottunk, és mivel nem játszottunk ez alatt az idő alatt. És a szokásos. Akartunk volna nagyon. Jó, akkor át is adnám a lehetőséget. Sirius, mesélj, mi volt veled ezen a héten? Az helyzet, hogy elkezdtem megint így kontentet gyártogatni a YouTube csatornámra. Jaj, láttam is, volt 3 vagy 4 videót, és volt köztük Minecraft, ez az új mi a neve? Igen, a Minecraft Story Mode az egyik, amivel elkezdtem játszani. Az a helyzet, hogy végeredményében nem ez az izgalmasabb dolog egyébként. De igen, tehát hogy ugye Minecraft Story Mode megjelent, természetesen ez egy olyan dolog, amit nem lehet kihagyni, így utólag talán de hogy így első ránézésre semmiféleképpen sem, illetve ugye nekem, mint videós, aki azért nagyon sokat gyártottam Minecraft tartalmat, és egyszer, egy szebb jövőben még talán fogok is, az kicsit már én is azon gondolkozom, hogy én ezt csak azért teszem mindig hozzá, hogy a nézők ne törjék rám az ajtót. Na mindegy, majd kiderül. Story mode. Ugye az a lényeg, hogy ez a Telltale Games-nek az új játéka, együtt készítették a Mojang-gal, olvastam egyébként a videó alatt kommentben, hogy ugye a Mojang eladta a Minecraftot, nem, Notch adta el a Mojangot, és azt vette meg ugye a Microsoft, csak hogy ne keverjük a szezont a fazonnal, szóval, hogy ők még dolgoznak ezerrel. A játékon, és ugye ez nagyjából ugyanolyan játék, mint az összes Telltale Game, Telltale-től látható, mostanában látható játék. Ugye gondolhatunk itt az egyébként méltán híres és kifejezetten zseniális The Walking Dead point and click kalandjátékos sorozatra, mert ugye van egy másik Walking Dead, ami nagyon rossz. Nem is tudom, hogy mi annak igazából a neve. Mindegy, van egy nagyon-nagyon rossz Walking Dead, ahol valaki viccesnek tartotta azt az effektet, hogy így a homlokodra így becsúrog az izzadság a képbe. És hogyha így nagyon szaladsz meg minden, akkor ilyen trutyis izzadság kezd el becsúrogni. De várjál, ez így az animékbe szokott lenni, hogyha valami írtó ciki, akkor egy ilyen baromi nagy köncsepp, ez nem ugyanaz? Futni, akkor így ilyen vizes effekt csúszik így lefele a képen. Na mindegy. Na ez nem az a Walking Dead, mint az a Walking Dead. Survival Instinct, talán. Talán az a neve a rossznak. Walking Dead Survival. Ezt tudom, hogy játszottam már vele videóban is egyébként, nem a saját csatornámon, hála az égnek. Igen, Survival Instinct. Ez nem az. Ez a jó Walking Dead, ahol így döntéseket kell hozni, meg a döntéseidnek súlya van, emberek halnak, meg emberek lesznek a barátaid, emberek lesznek a nem barátaid, akik megpróbálnak megölni később, nagyon-nagyon súlyos történettel, azonban tény és való, hogy komoly döntésekkel nem feltétlenül. Mert mint úgy értem a komoly döntést, hogy például ha a storyline-ben az van, hogy ti bementek a városba, akkor a fene-fenét eszik is be fogtok menni a városba, annak ellenére, hogy tök idiótaság egy zombi apokalipszisbe bemenni a városba, főleg egy vonattal, ami elképesztően hangos. Vonattal? Én... Az szép. Nem játszottad végig? Nem játszottál vele? Nem. A Minecraft valahogy így nem lagadja meg. Ja, a Walking Dead. Akkor elnézést kérek. Játszottam a Walking Dead-del, de a második fejezetbe így leraktam, és azóta se nyúltam hozzá. Úristen, ez zseniális ez a játék, és nagyon nem is értem, hogy miért nem játszottam a Season 2-vel. Pedig eltek az is megvan. Na mindegy. Nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy ugye ők ilyen játékokat csinálnak, ezen kívül van Game of Thrones-os játékuk, van egy... Van Borderlands-es. Among Us... mi annak a teljes címe? Wolf Among Us, igen. A Wolf Among Us címmel is egy ilyen nagyon-nagyon elborult világú játék, illetve van egy Borderlands-esük is. A Borderlands-esről nem tudok nyilatkozni, a többiről tudok, hogy ott igazán komoly döntések. Tehát, hogy ott tényleg a döntéseidnek élet és halál lehet a vége, és a végére a különböző epizódok végén igenis az orrod alá dörgölő, hogy ki halt meg miattad. És hogy tehát, hogy, és még azt is mutatja, hogy hány túlélővel lehetett volna mindezt megcsinálni, tehát hogy igazán rosszul érez magad. Mert hogy nem egyszerű azért nem egyszerű a dolog. Az nyilván nem azoknak való, akik így kellemesen szeretnének így szórakozgatni, és egy könnyed kis kikapcsolódásra vágynak. Nem, életre nevel a játék. Nem is életre nevel egyébként, de ja. De a döntéseiteknek következményei. Ez viszont így van, csak nem mindig halnak meg emberek. Sőt, nem mindig. Vagy csak azt hiszitek, hogy nem mindig, hogyha hisztek a pillanatú hatásba. Nem hoztam olyan rossz döntést, amiben emberek meghaltak. Hát figyelj, én itt leteszem ezt a tollat, és Pekingben meghal egy ember. Tehát így... Aha. Ki tudja. Alright then. És ugye ezt a játékmechanikát szereti felépítés, szerették volna átültetni a Minecraftba. Sikerült-e? Point and click lett? Point and click. Point and click, igen. Úgyhogy azzal a dologgal nincs baj. Nekem nagyon-nagyon fura az élmény, mert nem tudom eldönteni még mindig, hogy jó-e. Mert nem, egyszerűen nem tudom eldönteni. Nem mondanám azt, hogy vegye meg az ember. Tehát, hogy nem tudnám ajánlani. Ezzel szerintem elkéstél. Mindenféleképpen érdemes végigjátszani. Tehát tényleg. De hogy az a helyzet, hogy ez így nem jön össze. Tehát, hogy a Minecraft világában egy családbarát, családközpontú tartalmat szeretnének ugye összerakni. Azonban ez így nem így működik. Tehát, hogy ez egyszerűen nem így működik. Mit ért ez családbarát alatt, hogy hát nem halnak család, meg? A maga a sztori vagy... az családbarát. Igen. Tehát, hogy egy olyan sztorit raknak össze, ami egy gyereknek is befogadható. Tehát, hogy nem kell feldolgozni a halált közben, nem kell feldolgozni a halált leginkább. És mindezt a teltéles módszerrel, ahol ugye a döntéseknek húsba vágó következménye van. És ugyanazzal a módszerrel ráadásul, ahol elméletileg, tehát ahol így tudod, így a döntéseket így felvezetik, és akkor ilyen dráma, ilyen kép, és akkor ott így a döntés helyzet, és akkor mit fogsz dönteni? És akkor quick time event! A döntésed eredményét ezt az orrod alá dörgöli. És akkor így az egész játékban a legszörnyűbb dolog, ami történhetett, hogy monoklis lett a malacunk. De tényleg lett egy monoklis, mert megütött egy zombi. És akkor így nyilván nálam monoklis lett a malac, de hogy így... És olyan, hogy rárobban a creeper a csapatra, és akkor ontja a beleket, meg mindeni felfröccsen a főszereplő agya a falra, ilyen gondolom, akkor nincs. Ne, ez nem az a játék. ez nem az a játék, sőt, bevallom őszintén, a Walking Dead-be, hogyha elrontod a quick time eventeket, QT-kat, akkor a csúnya következmény. Akkor ott meghalsz. Itt, ha elrontod a quick time eventeket, akkor tovább mész. Most jut eszembe, hogy egy Telltale játék van, amit végig is vittem annak idején, az pedig a Jurassic Parkos. Tehát az még szerintem a Walking Dead előtt jött egy picivel. De az nem ebben a rendszerben készült, nem? De, az is ilyen történeti mód, és ott is vannak helyzetek, ahol így dönthetsz, vagy pedig ilyen gyors quick time eventek, és hogyha nem nyomod le időben a billentyűt, vagy rossz döntést hozol, vagy rosszul választod meg a szereplőt, vagy mit tudod, tehát a szokásos módszer, akkor felzabárnak a raptorok, bekap a T-Rex, és igazán valami a játéknál az volt direkt a poén, hogy az ember szántékosan rontotta el, hogy megnézze, hogy mi fog történni az adott emberre, és tényleg néha így valami eszméletlenül, botrányosan, alpárian viccesen halnak meg. Tehát konkrétan, ha megvan valakinek a Jurassic Park, az eredeti ilyen nagy vizit, látogató központ, a főépület, ahol vagy bementek a Hammondék, na, abban megint beszabadul egy T-Rex még így a játék első szakaszában. Nyilván. És úgy alakul a helyzet, hogy az egyik főszereplő, hogy a bejárat, hogy próbálnak lemászni valahogy, ha jól emlékszem, és a bejárat tetejéről lóg le, azt már ne kérdez, hogy hogy került oda, valahogy oda került. A másik pedig a bejárat szemtal szemben egy autó mögött lapul, mint kaki a fűben, és a T-Rex meg jön ki az ajtón. Na most ugye jönnek a quick time eventek, és így sorozatba kell beadni a kombókat, egyszerre többet is, és hogyha az egyik szekvenciát megcsináltad jól, akkor történik valami, de aztán jön a következő szekvencia, és ha azt elrontod, akkor egy másfajta halál lesz, és ezt mondjuk ilyen 3-4 így egyhuzamba, és akkor ott olyanok vannak, érted, hogy lóg az ajtó felett, és akkor így felnéz a T-Rex, ham, és így bekapja, vagy lóg az ajtó felett, így megpróbál arrébb menni, és akkor így röptébe kapja el, vagy lóg az ajtó felett, megpróbál így elugrani egy másik kiszögellésre, a T-Rex pedig nem kapja el, és akkor a másik pedig ott a kocsi mellett így valamit ott így elbaromkodik, és a T-Rex meg ráront és rádönti az autót, az egész bagázsra. Tehát így nagyon na, a story módban nincsenek ilyenek. Az nem az igazi. Senki nem hal meg. És a másik, ami nagyon izgalmas, hogy mindenki kiáll mindenkiért. Tehát, hogy találkoztunk egy csajjal, teljesen mindegy, nem ismertük eddig, lementünk vele a Netherbe, hova? Díleltünk vele, utána pedig mindenki egységesen kiáll, de még az ellenséges, ja igen, és az egész, ja igen, ó, és nem is beszéltem még a legviccesebb dolgokról, a legviccesebb dolgokról, hogy megpróbálják összeegyeztetni jelen világunk tendenciáit, vagy hát a célközönség szokásait a Minecraft világával. Tehát az egész szituáció az az, hogy egy építő versenyre készülünk, hogy az Endercon-ra kijussunk. Endcon. Endercon. End valamelyikre. Valamelyikre a kettő közül. Tehát építő verseny, ahol azzal indul, hogy így blokkokat gyűjtögetünk még odafele úton, hogy legyen mindenféle anyagunk, amiből majd építhetünk. Itt quick time eventezünk egy kicsit. Aztán jövő megépítjük a dolgot, és megyünk ugye egy rendezvényre. De hogy közben meg teljesen normális, hogy átugrunk a Netherbe, mert hogy hát érted, a kemény arcok átugornak a Netherbe. És akkor megyünk egy rendezvényre, de hogy így a következő jelenetben már karddal csapkodunk zombikat. És akkor így, érted, ilyen... Nem tudom. Nekem ilyen fura. Érted? Szerintem lehet, így 20 évvel fiatalabbnak kéne lennem, hogy ezt így ténylegesen úgy élvezni tudjam, ahogy azt így kell. Igen. De lehet az se segítene esetemben. Igen, Igen. Az a baj, hogy én élvezem egyébként, és egyre jobban, ahogy haladtunk előre a sztoriba, egyre jobban nyilván elkapott, de ennek ellenére fontosan emlékeztetett arra, hogy itt a legnehezebb döntéshelyzet, amivel szembesülni fogunk valaha, az az lesz, hogy az egyik építőmestert, vagy a másik harcos mestert keressük meg. És akkor így, valamelyiket? Tehát így, remélem a sztori végére így is úgy lesz mind. Na mindegy, jó, szóval, de hogy... hát ez akkor így tényleg a 8-12 éves korosztálynak lett belőve, tehát... Egyelőre egyértelműen, tehát hogy ahol ne jelenleg tartok, ott azt mondanám, hogy igen. Ez tudom, egyébként nincs semmi baj, tehát 8-10 éves korosztálynak is kell videójáték, mert igazándiból, hát hogy is mondjam, a játékok túlnyomó többsége azért inkább a 12-18, illetve a 18 pluszos korosztálynak szól. A játékok iszonyatosan nagy része 18-as korhatárú, elképesztően durva. Volt egyszer régebben egy ilyen feladat, mindegy digitalizáltam játékokat, honlapra adott feltöltés, és ugye az összes adatát fel kell írni a játéknak, és elképesztő, hogy mennyi játék 18-as, amire nem gondoltam, hogy az. És nyilván senki más se. Igen, és némelyikben is van tiltva bizonyos országokban. Írja is egyébként egy kommentel, hogy ő például imádja. Én egyelőre nem tudnám megmondani azt, hogy szeretem-e vagy nem. Mert, hogy tudod, ha majd halad tovább a sztori, akkor majd így kiderül, de hogy egyelőre nem tudnám megmondani. Én egyelőre azt mondanám, hogy tök jó, meg egyre jobban beleélem magamat, de hogy én még egyelőre azt érzem, hogy nem nekem szól feltétlenül. Hát ja, nincs ezzel semmi baj. Én is azért felnőtt fejjel le tudok így menni bizonyos játékok szellemi szintjére, de ahhoz viszont az kell, hogy a játék az rezonáljon velem valamilyen szinten. Na most a Minecraft az velem semmilyen szinten nem rezonál. Ugye velem igen, ez, tehát én egy ez csomó mindenre így rácsodálkozok, egy csomó tök jó hangulatú, meg mit tudom én, és gondolkozom azon, hogy vajon hogy vajon az a döntés, amit hoztam, az volt-e a legjobb, vagy volt-e más döntés, vagy lett volna katasztrófa, amit elkerültem, amit így nyilván kétlek, tehát hogy ez így fizikailag nem létezik ebben a játékban. De hogy ez még kérdéseket vett föl, amik csak és kizárólag a következő epizóddal, vagy még a következő. Ez is több részes lesz, gondolom. Öt epizódos. Yeah. Öt epizódos, ugyanaz a tartalom. Ugyanaz a modell, igen. Másik kérdés, hogy az a 6000 pár száz forint, amit kifizettem, pontosan melyik részét fedi, de... Nem az majd... összeset? Nagyon ajánlom neki. Azért ez így kevés lenne. Igazándiból számomra az a nagy kérdés, hogy én még emlékszem azokra, mert ugye azt mondtad, hogy point and click játék, de régen legalábbis én a point and click játék alatt a vedd föl, kombinált, használd itt, jöjj rá erre, tehát a logikai point and click játékra asszociálok. Ezek a logikai elemek itt is megvannak, csak és azonnal a kezedbe adják, tehát hogy ilyen ne fáradjál, tudod? Igen, ez inkább ilyen választásokról szól. Igen, nem, mert volt például most egy feladat, 5 kapcsoló volt, és várjál, kiszáll, 1, 2, 3, 7 darab lámpa, és akkor az egyik kapcsoló felkapcsolta a bizonyos lámpákat, a másik kapcsoló felkapcsolta a bizonyos lámpákat, ami lámpák már régtek, azokat lekapcsolta, tudod, tehát hogy így. És akkor nyílt ki az ajtó, hogyha minden lámpa világított, ugye? És akkor így, ez már majdnem nevezhető logikai feladatnak. Igen, egyszerű, mint egy faék. Tehát, hogy így, ha az ember így egy kicsit átgondolja, hogy mi történik, és hogy melyik kapcsoló mit kapcsol, és ráadásul ezeknek a kapcsolós rendszereknek is van sokkal bonyolultabb verziója, annak is egy nagyon-nagyon egyszerű megoldása volt. De hogy voltak ilyen próbálkozások, és ez is arra utal nyilván, hogy ez családbarát, tehát hogy ezt játszhatod nyugodtan a gyerekekkel, amivel nincs semmi probléma. Az a kérdés, hogy lesz-e valami, ami... Érted? Uh-huh. Uh-huh. Ja, tehát hogy az még elég kérdés. Viszont szerintem egy kicsit túltárgyaltuk a Minecraft story módot, én nem mondom, hogy... Ja. És viszont lesz Minecraft film is. És le. Ezzel zárjuk le a gondolatmenetet. Csak hogy a feszültség megmaradjon, hogy mi lesz abban. Az a helyzet egyébként, hogy nekem ez a hét, ez valahogy ilyen gyerek játék, vagy gyerekeknek szánt játék kokkal telt, vagy én nem is tudom, hogy mondjam ezt. Ugyanis a LEGO Dimensions-zel is játszottam. Na, LEGO játék, mesélj. LEGO Dimensions, ami ugye megpróbálja felkapni azt a fonalat, amit a Skylanders, Disney Infinity, vajon következetesen rosszul hívom, vagy Disney Infinity, vagy Disney Infinite? Disney Infinity, hála az égnek nem hívom következetesen rosszul. Ami azt foglalja magába, ugye, hogy ki akartak találni egy játékmódot, ami, mint egy játékformát, ami két dolog miatt is zseniális. Tényleg két dolog miatt is zseniális, az egyik, hogy nem nagyon lehet letorrentezni. Tehát, hogy ezt nem nagyon tudod letölteni, mert hogy ugye kimagaslóan nagy mennyiségű fizikai tartalom van hozzá. Viszont elképesztő mennyiségű pénzt le lehet belőle nyúlni a szülőkről. És nem tudja például az én anyumapum, hogy mekkora Isten királyság, hogy az ő gyerekkorukban, mert az én gyerekkoromban ilyenek még nem voltak, és nem volt igényem ilyenek, és a Bionicle volt a legdrágább dolog a világon. Ezek valami elképesztően durvák. Oké. De hogy Skylanders Infinity, az mennyire van meg? Annyit tudok róla, hogy vannak ilyen figurák, és van a Aha. játék. A játék nem tudom, hogy pénzbe kerül, de ezek szerintem az is pénzbe kerül, és a figurák is külön Nyilván. Pénzbe kerülnek, és akkor a figurákban van valami chip, és akkor azt a konzol fölé érinted, az leolvas, és akkor meg lesz az a figura, és akkor az egy kicsit úgy működik már, mint egy Tamagocsi is, és akkor tudsz a figurával játszani, és akkor gyűjtögeteted a játékban a figurákat, amik megvannak neked a fizikai valójukban is. Ez nagyjából a koncepció. Igen, tehát ugye az a lényeg, hogy az adott figuráknak adott képességeik vannak, és akkor ezeket, hogyha rárakod a platformra, akkor ugye azzal viheted végig a pályát. Ezzel ugye kicsit színesíti. Ezen kívül van még egy ilyen kis bookfence, miszerint vannak a pályán elemek, amiket csak adott figurák tudnak megcsinálni. Tehát mit tudom én, azt az adott rejtett kaput, az csak azt az adott figura tudja kinyitni, azt az útvonalat csak az az adott figura éri el. Itt nyilván az a kérdés egyébként, hogy megtalálják-e a balanszt, mi szerint az újabb figura több tartalmat jelent, vagy az újabb figura jelenti a kulcsot a minimálisan elvárható tartalomhoz. Nyugtass meg, hogy azért egy azon ilyen akadályt azért nem csak egy figura tud így leküzdeni, hanem mondjuk van rá 10 darab kb. Amiknek megvan ez a képesség. Én a Legóban tudom mondani, a Disney Infinity-vel és a Skylanders-en nem játszottam. Tehát, hogy ez legyünk teljesen őszintén, a Skylanders-ből ugye most jön majd a Supercharger, ami autókat is ad hozzá, és akkor így autó, meg figura. Igen, már autókat is lehet vásárolni. Kedves ilyen, szülők, meg, újabb kihívás. Meg tenger alatt járó, meg repülő, meg ilyenek. De hogy például ugye a Skylandersnek az előző része, az a Swap Force volt, ami azt tudta, hogy a figurák alja és teteje, az egy mágnessel volt csatolva, és így keverhetted őket. Tehát ugye foghattad az egyik lábát, és rárakhattad a másik felső testét. És akkor így tudod, ilyen kis hibrideket rakadtál. Ezek egyébként egész fanok, mert mint a gyerekeknek egész fanok, azt lesz számítva nyilvánvalóan, hogy a szülők közben belehal. Anyagilag. Mert egyszerűen a pénzt nem lehet kitermelni. Hát a szülők erre fel kellenek valamilyen szinten legyenek készülve ma már, úgyhogy ha más nem, legalább tudják, hogy mibe vágják a gyűjtőket, hogy szétszivatják az ilyen játékok, mert hogy vannak ezekhez a figurák, ugye nem tudom, 400 plusz Skylanders figura van már? Tehát, hogy ilyen elképesztően sok. Hát ez már és a Pokémonnal vetekszik. Vannak köztük olyanok, amiket nem lehet megszerezni. Mármint van például olyan, ami a Wii U-s fejlesztő csapatnak lett kiadva. És csak ők kaptak egy adott figura típust. Van olyan figura, amit csak a Wii U-s kezdőcsomaghoz kapsz, van olyan figura, amit csak a nem tudom milyen kezdőcsomaghoz kapsz. És ezeket eBay-re, ha felrakja valaki, az mekkora biznisz. És ilyenkor megy az eBay-es keresgedés. Na, oké, tehát akkor ez nagyjából maga a koncepció, hogy hogyan lehet eladható goodikat, eladható, ténylegesen eladható termékeket összekötni a játékkal. Egyébként, ha még mindig így a fiatal, tehát szerintem ez azért egy valamilyen szinte jó dolog, tehát lesz ott egy jó menő babája, és azért valljuk be, egy kisgyereknek azért nagyon fontos ez a fizikai megjelenés. Most nem egy nagy felnőtt szűrős gyűjtőről beszélünk, hanem egy kisgyereknek. És akkor ez tök jó, hogy a virtuális világban is ott lesz neki a dolog, meg kézzel fogható is lesz. És ilyen szempontból én ezt legitimálom. Az már más kérdés, hogy ugye ez milyen szempontból megterhelő ugye a szülőknek így anyagilag, az a helyzet egyébként, meg ugye a gyerekeknek pszichésen. Ennél lehetne sokkal-sokkal rosszabb. Tehát, hogy ugyanúgy egy telefonos játékban is elérik azt, hogy fizessél rengeteget, úgy, hogy folyamatosan PG-teket raknak a gyerek elé. És akkor a gyerek vagy kikönyörgi, vagy autót undorító. Az undorító. Szerintem. Ennél szerintem sokkal értékesebb, mert lehet valamit gyűjteni, a gyerekek nagyon szeretnek gyűjteni, a felnőttek is nagyon szeretnek, nagyon sokan nagyon szeretnek gyűjteni. Tehát lehet valamit gyűjteni, az egy fizikai valami is, lehet vele játszogatni, érted? Tehát, hogy én ezzel ellen nem vagyok. Az viszont biztos, hogy végeredményében ez egy nagyon-nagyon komoly pénzbefektetés, hogyha elkezdi gyűjteni a gyerek. Tehát, hogy hát költséges, de alapvetően a legózás régen is, meg ma is egy elég költséges dolog volt. Elképesztően elszaladtak a legók árai. Főleg a Star Wars, meg az ilyenek vannak még normális, de az ilyen Star Wars készletek, Minecraft készletek, azok elképesztően durvá. Hű, hallod, megyek haza a villamoson, és akkor egy ilyen 4-5 éves forma kisgyerek ott egy öreg, hát ilyen 60 pluszos néninek adott kis előadást arról, hogy neki milyen, nem tudom, milyen bionicle, vagy akármilyen figurái vannak, és az volt a poén, hogy az a néni csak egy ismerőse volt a szomszédból, tehát nem a nagymamá. Én össze azt hittem, hogy a nagymamája úgy magyarázott neki olyan nagy beleéléssel, hogy ez a uncsuru-puncsuru, és akkor megvan otthon a pitypangbong, meg a bum-bum-csim, és akkor így a néni meg így hallgatta, és akkor így mondta, hogy ó, olyan majd nekem is kell, meg ilyen, és nagyon Na, szóval maga ugye a Lego Dimensions, az ugyanennek a Lego megfelelője, kitalált, hogy a figurák Legóból vannak. Tehát, hogy konkrétan a figurákat összerakható Lego pakkokba kapod, úgy, hogy van a kezdőcsomag, amiben van egy ilyen platform, tudod, ami érzékeli, már arra építesz egy kaput, tehát már azon van egyébként egy nem sok elemes, egy ilyen elég egyszerűen összerakható, elég gyorsan összerakható, de ennek ellenére részletgazdag. Egyébként tényleg részletgazdag, mert így legó szemmel néző, ugye azért megvan építve rendesen ez a kapu, nem csak így oda csaptak valamit. Van egy ilyen kapu, és akkor erre a talapzatra így fel tudod rakni ugye a figurákat. És úgy néz ki, hogy vannak a figurák, meg vannak járművek, tehát hogy ebben is vannak járművek, és különböző csomagok vannak. Van ugye nyilván az alappak, van egy mappeknek nevezett cucc, ami egy külön pálya rész, külön dimenziót is ad hozzá a játékhoz. Van egy teampack, amit úsztam sincs micsoda, mármint úgy értem, hogy a játékhoz mit ad hozzá, de több figura van benne. Van benne, illetve van egy ilyen funpack-szerű dolog, ilyen funpack néven is fut, amiben egy figura, meg egy jármű van. És akkor nyilván ezeket így lehet vásárolgatni, gyűjtögetni, és a játék közben, ha játszol, és fogsz, és felcsattintasz ugye erre az érzékelőre egy új figurát, akkor ez megjelenik azonnal a játékban. És az egésznek az alapsztoria az, hogy az összes LEGO dimenziót, ami eddig létezett, és vagy nem, mert hogy van olyan is, ami eddig nem létezett játékban, külön formában, de a LEGO-nál valahogy létezett, vagy csak most leálltak, ledíleltek valakivel, mondjuk általában léteztek a LEGO-nál ezek a dolgok valamilyen úton, módon, az így belekeveredik. Tehát például az egész kaland úgy indul, hogy Batman kergeti a valamelyik fő ellenségét, és egyszer csak nyílik egy ilyen kapu, dimenzió kapu, ami beszívja Robint, és Batman megy megmenteni. Azonban útközben ő más irányba szalad, mert más irányba esik így a dimenziók között, mint ahogy Robin, úgyhogy átesik oda, amikor Gandalf a varloggal együtt lezuhant a gyűrűk urában. Őt egy ideig fenyegeti, hogy hol van Robin, meg ad vissza Robint, meg mit tudom én, aztán rájönnek, hogy ez így nem fog menni, úgyhogy megmentik egymást, visszamásznak a többiekhez, aztán egy teleportkapu beszívja őket, meg Frodo-t is a gyűrűvel egyébként, nyilván, és bekerülnek a LEGO Movie univerzumába. Tehát, hogy így átesnek oda. Csöbörbe, vödörbe, ahogy ott kell. Van Batman, ott van Gandalf, és ott van a LEGO Movie univerzuma, ahol a két Batman azonnal össze is veszik egyébként. Jól van. És ez így valahogy annyira elborult, de hogy így végeredményében érted? A gyerekeknek nem lesz vele semmi gondja, mert hogy érted, nem. Ez az egész dimenziókapus, ez tök jól meg van magyarázva. És egyébként, legyünk őszinték, nekem sincs vele gondom. Mert szerintem ez vele gondom. Tök jó, hogy ott van a fizikai produkt, és akkor be tudja digitalizálni az ember. Én egyébként kajakra, ha így beleképzelem magam a kisgyerek énembe, meg talán még ma is élvezném azt, hogy veszek egy legót, egy LEGO kalózhajót 30 ezerért. És szerintem az már valahol egy elvárható dolog is lenne, hogyha veszek egy legót, abban legyen mindegyikben egy ilyen kis chip, és akkor ezt így berakom a konzolomra, és digitalizáljam be az összes létező fizikai legót, és akkor azzal egy ilyen virtuális térbe is tudjak szórakozni. Úristen, ez zseniális lenne egyébként, de az nagyon nincs. Durva lenne egyébként. Tehát, hogy azért ilyen nincs, de ez tényleg nagyon király lenne. És szerintem ehhez egyébként minden adva van, tehát nincs más dolguk a legósoknak, mint minden terméket, amit kibocsátanak. Egy ilyen kis, nem is kell hozzá olyan nagyon nagy csapat, tehát csinálni kell hozzá egy keretrendszert, egy platformot, és leképezni benne ezeket a dolgokat. Ez a sztori miatt nem megy, tehát hogy maga a játék rendszere miatt nem megy. De tehát, nem is feltétlenül kell hozzá olyan nagy sztori, tehát ez igazán egy sandbox lehetne. Egy sandboxban igen, tehát hogy van például a LEGO World, ami ugye egy open world LEGO játék, amihez egyébként adnak digitalizálható készleteket, de nem minden készlet az. Ott például simán meg lehetne azt tenni, hogy ami LEGO készleted van, azt minden csapjad be, hogy ne jöhet az is. Tehát, hogy az például király lenne. Itt ugye nyilvánvalóan nem ez a helyzet, mert egy sztori megy, viszont vannak ilyen elképesztően menő kikacsintásai. Tehát, hogy az a készlet, amivel például én játszottam, az egy elég nagy készlet. Tehát elég sok csomag benne volt. Tehát, hogyha így tudod, így haladtam előre a sztoriban, akkor így, ide kéne egy ilyen figura, és akkor így az ágyon végignéztem, mi van, és akkor, van ilyenem. És akkor tudod, elővettem, és összeépítettem. De hogy... mit akartam ezzel mondani? Ja igen, hogy vannak ilyen mi csak a menő kikacsintások, tehát a menő univerzumoknak a figuráit vásároltuk meg. Ugye van magának a LEGO-nak is saját univerzumai, amiket belerakott, amik tényleg, tehát a LEGO City, Az én a lovakkort az... és az űrt azt imádtam, tehát az a két kedvencem volt. Ja, és azok tényleg, a világűrös készleteket most adták ki nemrégen, mert most ültetek fel azt a tímet, a családot. Tehát, hogy van például Jurassic World, az mondjuk egy külön is létező dolog. De hogy vannak Jurassic World-ös kontentek, külön pályára nem tudok, de figurák vannak. De van például a DC Univerzum szuperhősei. És akkor így, mi? Érted? Tehát, és akkor ilyen, ott van a Wonder Woman, meg később jön a Superman, bla. Lesz Ghostbusters, benne van már a Back to the Future, lesz Doctor Who, benne van már a Portál 2, és akkor Portál 2-es Lego figurák, érted? És ilyen, mi? Termékkapcsolás orgia egyszerűen. És így gyakorlatilag itt mindent belevágtak, ami így a Ninjago, nem tudom, ismered a Ninjagót, ha nem, az akkor, ha pár év múlva még lesz, amikor lesz gyereked, akkor meg fogod ismerni. Oh. Mert amikor Legos hát korú. Gyerekem már van, csak igen, azt nem tudom, hogy akkor lesz-e még. A Ninjago az a Legónak az egyik termékcsalád, ilyen ninjás, kitaláltad, gondolom. Wow. Scooby-Doo, van benne Scooby-Doo-s. Van egy külön level pack, ami Simpsons-os. És ilyen teljes ilyen mi van, tudod, és így ugrálnak a figurák, jön ki ez, jön ki az első küldetés, ez az Óza nagyvarázsló, vagy Óza csodák, hogy van az Ózak? Óza csodák csodája. Óza csodák csodája? Hát magyarul így lett lefordítva, igen. Csodák. Egyébként The Wizard of Oz, csak ez magyarul Óza csodák csodája. Óza csodák csodája, igen. Tehát Óza csodák csodája dimenzióba kezdtük az egészet, ahol kergettük a boszorkányt Batmannel, Gandalffal, és vadócnak hívják talán a Lego Movie-ból a csajt, és nálunk volt még pár emberke, akiket csak így előpakoltam, egy DC Univerzumon szuperhős, meg ilyen Gimli, meg ilyenek, érted? És ilyen teljesen mi van? És valószínűleg egyébként gyerekként elképesztően élvezném ezt a dolgot, hát sőt, egyébként legyünk őszinték, hogyha nem kapnék korlátolt időtartamon belül idegbajt a LEGO játékok irányításától, ami sajnos megtörténik, főleg ha járművet kell benne vezetni, ez maga a halál, akkor elképesztően élvezném én is. És mivel a figurák ugye kidolgozottak, tehát hogy én például, mint én azért foglalkozom a LEGO-val, tehát hogy engem érdekel a LEGO, csinálom a LEGO-t, mert LEGO-zok sokat, mostanában nyilván kevésbé, de hogy a készleteket mindig követem. Nem rosszak azok a pici modellek. Nyilván van elképesztően drága ahhoz képest, amennyi elem van benne, meg mit tudom én. De hogy tök kidolgozottak, picik a modellek, meg picik a dolgok, de hogy azok kidolgozottak, és lehet látni, hogy benne van a munka, hogy az jól nézzen ki. Szóval hogy így végeredmény ilyen tök pozitív volt. Aztán... Meg a LEGO az 30 év múlva is LEGO marad. Ez így van, és valószínűleg ez erre is igaz. Nyilván a játék esetében már más kérdés, mert a PS4-re jelent meg, akkor így sűzsnek. Na jó, igen, lehet, hogy azt lelövik a szervert meg minden, de az biztos, hogy az én gyerekem az pár év múlva az én legóimmal fog játszani. Az biztos, igen. Ennél fogva egy dolog az így felmerült bennem ennek az egésznek a kapcsán, tehát számomra is az tényleg tagadhatatlanul egy tök jó móka, hogy ott van a fizikai produktum, és azt be tudod digitalizálni, és akkor a virtuális térben igen, meg ott repül, játszik, pörög, mindent csinál. De, és itt jön a de, szülőként én nem biztos, hogy annak örülnék jobban, hogy a gyerek nem a fizikai játékkal játszik, használja egy kicsit a képzelő erejét, a kézügyességét, már csak ahhoz, hogy elképzelje, hogy milyen történeteket játszik el, meg hogy megépítsen belőle bármit, meg ő szerelje össze, hanem mondjuk ott folyatja a nyálát, most elnézést a kifejezésére a képernyő előtt, ahogy ugye készen biztos, kapja hogy, az információkat. Hogy nyilván nekem nincs gyerekem, okoskodok majd, ha lesz, de ezért egy kicsit okoskodok most is. Szóval, hogy én szerintem elkerülhetetlen az, hogy gyerek játszon gépen. Tehát elkerülhetetlen már ebben a korban, viszont ne essen át a túloldalára a dolog. Tehát, hogy többet játszik a géppel. Én ezen például azt érzem, hogy ez valami, ami visszafele tereli a Legóhoz a gyereket. Érted? Tehát, hogy én ezt ilyen irányból látom. Mindegy, egyébként szülőként inkább aggódj az árazás miatt. A kezdőcsomag a $100. Nyilván ez mire beérkezik Magyarországra, addigra ez már sokkal több. 150. A jelenlegi generációs konzolok esetén, én egyébként hivatalosan ez még nem került Magyarországon forgalomban, nem tudom, fog-e meg mi a helyzet. Láttam nem hivatalos beérkezéseket 45.000 forint környékén a kezdő csomagra. De várjunk csak. Tehát ha $100 az alapcsap, akkor az nagyon nagyon-nagyon-nagyon skót vám meg minden áfa. Tehát, nem annyira egyébként. Hát majdnem a duplájába kerül. Igen. Kicsit kevesebb, mint a duplája, de hogy... Azért az... Sajnos ez összehozható. Na mindegy, meg egyébként nyilván keresni akar rajta. Tehát, hogy igen, eléggé. Ezen kívül ugye vannak a különböző csomagok, amik $30, $25, $15 darabja. Amiből ugye nagyon sok van. És ugye még csak az első generáció jelent meg, megjelenik majd a második generáció, megjelenik a harmadik generáció, a negyedik és az ötödik. Egyelőre ezekről tudjuk, hogy miket tartalmaznak. És ilyen mi? Már hogy mire megvan minden, addigra olyan mennyiségű pénzt töltél bele, amit még free-to-playbe is nehéz. Pedig. Ó, hát free-to-playbe a legkönnyebb egyébként sok pénzt beleölni, ha az ember nem figyel oda, de igen, tehát de ez költséges. A free-to-playbe azért könnyebb, mert hogy ugye ott egyszer piciket fizetsz, itt meg egyszerre is viszonylag nagyokat. Magyar biztosan. Legó. Csináltam is egyébként egy fan streamet, ahol két kamera volt, és az egyik az egy ilyen területet nézett, ahol állt ugye a portán, meg mindig átváltottam, és ott is építgettem össze a modelleket, meg minden, szóval így... Jó, az mondjuk, egy elég elború a Lego színben. Az egy olyan dolog, tehát, hogy amire én hajlandó vagyok viszonylag nagyobb összeget kifizetni, és valószínűleg tartom, hogy valahol ez is benne van már a számításaikban, hogy ugye már felnőtt 2-3 generáció Legón, és akkor megvan már ez az imprinting, és ez az érzelmi kötődés a Legóhoz a mostani szülőkben, esetleg már nagy szülőkben is, hogy hajlandóak rá sok pénzt kifizetni. Persze. Ezt nagyon jól csinálta a Lego, azt el kell ismerni. Ezen kívül igazából szerintem egyetlen egy új játékkal játszottam, amiről aztán igazán nem fogok nagyon sokat mondani. Az pont ma kezdtem el, a Piano Ties 2 nevű mobil játék, a free-to-play játék, és dolgokat, olyas, mint a Guitar Hero, és így dolgokat kell benne így nyomogatni, tehát hogy így jönnek így lefelé a képen így a kockák, és akkor így rájuk kell nyomni, és akkor így zenél, és ilyen tök megnyugtató zenél, és közben egyébként pedig ott rage-elsz, mert rengeteg pontot kell. Szóval, hogy én nem tudom, ezt ma kezdtem el játszani, Diesel mutatta, és hát rákaptam. Illetve kipróbáltam a Crew Wild Run-t is. Elindítottam. Az a Crew kiegészítője, igen, ugye? Igen, elindítottam, és aztán leállítottam. Mentem 10 métert, rájöttem, hogy nincs kedvem, és leállítottam. Úgyhogy erről együtt tudom. Hosszú életű volt akkor ezek hosszú életű. Az élmény. Igen, de lehet abban a 10 másodpercben minden benne volt, amit az a játék nyújtani képes. Van egy tippem, hogy igen. Legalábbis. Sirius még repfelszapot, nem feltétlenül reprezentatív, de... Nem. Azért... Nekem elég volt. Lehet, hogy van benne valami. Jól van, akkor most jövök én, ha minden igaz, mivel játszottam a héten. Sokat Civilization Beyond Earth Rising Tide-oztam, nagyon élvezem azt a kiegészítőt a játékhoz, és szerintem tök jó, hogy van. Igazándiból már csak tényleg azt hiányom, hogy a következő kiegészítőben a világűrbe is lehessen valamit menni, de érzésem szerint, ha van egy kis gógyjuk a készítőknek, akkor ezt meg fogják csinálni benne. Ezen felül kipróbáltam egy olyan játékot, aminek az a neve, hogy Ancestry, amit mindjárt be is lövök kép formájában. Ez a játék arról szól, hogy a kártyajátékot kombinálják a körökre osztott stratégiával. Én valami ilyesmiről láttam jól. És igazániból az ötlet szerintem baromi jó. Mert tehát az a felállás, hogy vannak kártyalapjaid, azokat így minden körbe húzol egyet, illetve kapsz alapból pár kártyát, és van egy sámánod, aki szerintem úgy néz ki, mint egy nekromanta vagy egy warlock, de azért legyen sámán, és akkor ilyen zónákra van osztva az egész területén, kis cellákra, és minden egyes körben adott mozgáspontod van, amikkel bizonyos távolságra mehetsz el, illetve tudsz támadni is a karakterekkel. A sámán nem tud támadni, ellenben tud lényeket idézni a kártyalapok segítségével, illetve varázsolni, tehát a sámán úgymond az előidézője mindennek, ami történik, és vannak totemek elhelyezve a pályákon. A totemekhez odaküldesz valakit, az elfoglal, és onnantól kezdve a totem pontokat generál neked minden körbe. Innentől fogva a játéknak A célja, hogy az adott pályán a pontkövetelményt teljesítse, és aki előbb eléri, az a csapat nyer, és közben idézitek a lényeket, és csatáznak egymás ellen a lények, lehet varázsolni, itt van minden, támadó varázslat, státusz varázslat, tehát lefagyaszthatsz, akkor lebéníthatsz, mit tudom én, nagyon, nagy, van, nem azt mondom, hogy nagyon sok fajta, de erre mindjárt kitérek, hogy miért, de vannak ezek a kötelező státuszvarázslatok, illetve néhány lény, van ilyen közelharci, van távolsági, van ilyen nagyon messzire lövő távolsági, van ilyen nagyon izmos, ilyen tankolósabb, van ilyen abszolút ilyen brutális, ilyen assassin, akinek nagy a DPS-e, de viszont gyenge, mint a harmat, és ezeket kell így variálni. Na, és elég izginek talán, nem az én világom, de elég izginek hangzik. Tehát alapvetően nekem az volt a benyomásom a játékról, hogy a koncepció szerintem barom jó. Tehát kártyajátékok és körökre osztott stratégia. Mi a hiba? Ez a játék nagyon indie. Tehát annyira indie, amennyire már sem, nem is lehetne fokozni az indiségét. Tehát ez így reprezentálja az indit, mint magát, mégpedig abból a szempontból, hogy kicsike, kevés. Tehát ami benne van, az tényleg azt tudom mondani, hogy az nagyon szép kifogással a munka, de nagyon kevés. Tehát egy kártyajátéktól mit várna az ember? Legyen benne tonnányi kártya, amik változatos játékokat eredményeznek, ki kell őket ugye csapni, vagy hát unlockolni, ki kell oldani őket a játék során. Csapni. Hát jó, rossz az, aki rosszra gondol. De egyébként ezt is lehet csinálni, ha már itt tartunk. Tehát mindegy, valahogy oldja meg az ember. Na, a lényeg az, hogy tényleg azt várná az ember, hogy sok kártya, sokfajta stratégia, sokfajta sámán típus, és ehelyett kapunk öt fajta pályát, amik igazándiból kettő fajta pálya, csak kicsit más tereprendezésben, és egyfajta hőst, és szám szerint a varázslapokkal és a lénylapokkal együtt 46 darab kártyalapot. Mert ez összesen ennyi van a játékban? Ez összesen, és ebből megcsinál, és lépi a karakter a szinteket is, és a szintlépésekkel unlockol a játék bizonyos dolgokat, de ebből a, nem tudom, 10x szintből összesen 4 darab kártyát lehet unlockolni, ebből 2 lény és 2 varázslat. Tehát aha, így én így elkezdtem vele játszani, és akkor így nézem, ó, van ilyen deck builder, akkor megnézem hány kártyalap, mert az első tutorial részt végigjátszottam, és akkor így na, kíváncsi vagyok, hogy milyen lények lesznek, hát ha meg tudom nézni úgy, mint a Hearthstone-ban, vagy valami, vagy le lehet gyártani, és akkor így nézem, így lapozok 2-t így a listába, és akkor így hol a többi lény? Vagy mi van? És akkor így közben csináltam így az első benyomás videómat a játékról, amiről utána később vettem észre, hogy egy nagy feketeséget rögzített az XSplit, mert valamiért nem akarta bevenni a játékról az információt. Igazándiból itt elkezdtem is szabadkozni. Á, biztos early access meg minden, és akkor így kimegyek a játék oldalára, és akkor hol az early access? Nem, ez nem early access. És akkor így, oh my god! Úgyhogy utána csináltam gyorsan egy második felvételt, és akkor az már igazándiból betudható egy bemutatónak is, mert lényegében egy tutoriál alatt gyakorlatilag mindent láttam a játékból, amit az kínált nekem. Összességében a játék nem lenne rossz akkor, hogyha nem 15 euróba kerülne, hanem mondjuk 5 és 10 között. Nem lenne rossz, hanem 15 euróba kerülne, hanem ennyit fizetnének nekünk, hogy játszunk. Nem, azért tényleg azt elismerem, hogy a játék alapjaiban jó, és én tényleg az díjazom ezt a koncepciót, hogy stílusokat próbáljunk mixelni, tehát például a Neocore esetében ott van a Death Trap, ami az izometrikus point and click akciójátékot vegyíti a Tower Defense-el. Hack and Slash. Az Hack and Slash? Igen. Hát mindegy, te a Diablo, csak Tower Defense. Na, igen. Szerintem az baromi jó koncepció. Nekem tetszett. Tehát, és abba viszont már volt dökivel tartalom. Tehát igen, sokfajta torony, a tornyok fejleszthetőek, sokfajta, na jó, nem sokfajta, tehát háromfajta hősünk van, de ott azért ott talentezni lehet őket. Tehát ott azért jóval több opció van a játékos számára, és igazándiból én ezt vártam volna itt is. Tehát oké, nem kell egy Hearthstone magasságokba emelkedni a játéknak, de azért könyörgöm, nem kell ennyire indinek lenni, tehát ilyen, ráadásul a grafikája se olyan, hogy ilyen fotorealisztikus, tehát nem az van, hogy egy egész művészeti osztály kell, hogy dolgozzon egyetlen egy karakteren hetekig, hanem persze, igazániból egy ember akár egy nap alatt, vagy két nap alatt elkészít egy ilyen kártyát, meg egy hozzátartozó karaktert a játékba, főleg, hogyha már megvan az alap engine. Egyébként hozzá szerintem a Death Trap az kifejezetten fan volt. Tehát, hogy az kifejezetten fan volt. Nekem az nagyon tetszett. Én nagyon hiányoltam belőle azt, hogy nem helyezhettél el saját towereket oda, ahova akartál, hanem csak ilyen pontokra, és ugye ennek köszönhetően nem csinálhattad azt, ami szerintem a legfontosabb része egy tower defense-nek, az, hogy tereled őket, tudod, hogy hogy menjenek. Uh-huh. Játszottál-e, ez most csak így eszembe jutott, játszottál-e az Orcs Must Die 1-2 az, ami biztos, hogy... Megvan a játék, de nem játszottam vele. Még Humble Bundle-on szereztem be őket, de még nem jutottam oda. De tudom, hogy az is egy ilyen jó fél. Ott azt hiszem TPS nézetbe kell nyitani. Igen, és ez a játék nagyon rendben van. Tehát ez ilyen nagy fanság. Meg így a Sanctumot is nagyon szerettem. Igen, a Sanctum az nagyon tetszett. Kettő vagy egy? Kettő. Kettő. Csapassuk már egyszer, mert azt én is nagyon szeretem. Jó, megbeszéljük. Szóval nagyon szeretem azt a játékot, mind a kettőt nagyon-nagyon szeretem. Meg van még egy ilyen TPS Tower Defense, de most hirtelen nem jut az eszembe a neve neki, de már lehet, hogy az Overwatch játszik be. Mindegy már ezek a TPS játékok. Na, szóval tökre bírom, amikor így próbálnak újszerűen így kombinálni meglévő műfajokat így a játékokon belül. Ez is szerintem egy baromi jó kezdeményezés, és igazániból, ha valaki ezt jobban kibontaná, vagy esetleg ez a fejlesztői csapat, egyébként egy finn fejlesztői csapatról van szó, akiknek ez, ha jól tudom, az első játéka, szóval ilyen szempontból azt mondom, hogy jól van, akkor nem egyes, de mondjuk egy hármas alában egyezzünk ki, mert ugye első most játék... Most alában is ne felesselj. Igen, de hogyha ehhez még elkezdik szépen hozzáadogatni idővel az újabb dolgokat, akkor az még így jó lesz a játéknak. Csak mondom, én ennél már többet várok egy játéktól, főleg 15 euróért. Még akkor is, hogyha egy indie játék. Úgyhogy kicsit a végén ilyen keserédesen váltam el tőle, de én szerintem ez részemről így volt korrekt. Ettől függetlenül magát a műfajt azt jónak tartom. Na, a következő, vagy még van valami? Még egy lenne, hogy van-e bármi jele annak, hogy a készítők szeretnék bővíteni? Tehát, hogy tudsz-e olyanról, vagy ők most úgy képzelik, hogy ez így kész van, és akkor így... Hát ez volt a bajom, hogy én így rögtön mentem föl Steam oldalra, és néztem, hogy nem Early Access, oké, fórum, és a fórumon mit írnak, és mondjuk igen, és pont a fórumot kezdtem el nézni, hogy van-e bármilyen megnyilatkozás így a fejlesztők részéről, és igazániból olyan utalásokat láttam csak, hogy megnézik, hogy így ez az első pár hét, ez hogy muzsikál, milyen visszajelzéseket kapnak, és akkor annak megfelelően tudnak tovább tervezgetni a játékot. Azért ez azt jelenti, hogy tervben van az, hogy... Igen, csak ahhoz az kell, hogy legyen egy játékos bázisa a játéknak. Jó, ez nyilván ez ilyen emberi szegénységben, ilyet nem mondunk, hogy szerintem nem mondunk olyat, hogy arra érdekli azt a 200 embert, akkor csináljunk belőle még többet, de hogy hogyha az a 200 ember, akkor ők le vannak füstölve. Tehát, hogy ilyet nem mondunk szerintem. Nem, ez úgy volt megfogalmazva, hogy megnézik, hogy az initial, tehát a kezdeti visszajelzések milyenek a játék, illetve milyen a fogadtatása a játéknak, aha, és azon felbuzdulva tudnak majd további terveket kovácsolni. Magyarán szólva, ha veszik a játékot, akkor lesz még content, ha nem veszik a játékot, akkor nem valószínű. Visszamennek az egyetemre, vagy a balettba ugrálni. Igen, hát tényleg én sajnálom, mert van benne szerintem potenciál, de ennyit tudott a játék. Ettől függetlenül, ha leértékelik és várhatóan le fogják értékelni egy ilyen nagyon budget kategóriára, akkor szerintem kipróbálható, mert azért pár órát el lehet vele marhulni, főleg, hogyha van kivel játszania, úgy még szerintem élvezetesebb lehet, aha, a dolog. Jó, akkor amivel még játszottam a héten, az még két játék, ugyancsak indie. Az első az a Pulzus, mindjárt mutatok képet. Ez egy újabb vaklány szimulátor. Tehát a Beyond Eyes az megvan? Meg. Na, ugyanez a koncepció, tehát egy vak lány bőrébe bújunk bele, és a környezetünket így a hangok alapján találjuk meg, vagy látjuk, képzeljük el. De itt viszont az a nagy különbség, hogy itt első szemű nézetből van az egész, úgyhogy már nagyobb a beleélési faktor, és folyamatosan, mintha ilyen szonár-szerűen így a léptein nyomán így, így hanglokátor-szerűen így látjuk be így a közvetlen környezetünket, ha meg valami ugrunk, vagy valami nagyobb dolog történik, akkor pedig sokkal nagyobb teret látunk be. Megjelenítése szerintem nagyon jól néz ki a játék, tehát nincs vele semmi gond, egészség. Ja, elnézést. Semmi gond. És... előre vetítem már, tehát ez még nem jelent meg ez a játék, 20-dik, azaz holnap fog megjelenni, és várhatóan holnap vagy holnap után fogom kirakni belőle a videómat is, de annyit elmondhatok, hogy többet nyújt, mint a Beyond Eyes, tehát nem csak egy olyan walking szimulátor, hogy juss el A pontból B-be, hanem azért egy picivel több interakció van benne. Nem sokkal több, de szerintem sokkal többet tartogat. Én nem tudom, annyira erőltetik ezt a koncepciót, de nekem nem adja, mert mint hogy ez a vaklány szimulátor nem így működik, már mint hogy érted, mire gondolok, tehát hogy ahogy most így nézem, a mostanában a játékok, ahol elméletek vak a karakter, akivel vagy, az azt jelenti, hogy nem lát nagyon messze. Mert itt egy így, van egy konkrét közeli látóhatár, ugye abból adódóan, hogy mit hallasz, és nyilván sokkal nagyobb ez a látóhatár, hogyha hallod azt, ami ott történik. De hogy nekem ez nem azt az élményt adja, amit kéne. Mármint, hogy így most belenéztem ebbe a videóba, és ez konkrétan ilyen, így értem én egyébként, hogy mik azok a azok a mechanikák, amik abból erednek, hogy ez vak, és hogy amikor bekapcsol egy gépet, akkor azonnal látja az egészet, meg mit tudom én, de hogy ez nekem ilyen nagyon-nagyon fura. Ennyire élesen kirajzolni dolgok, nem tudom, nekem ez ilyen... Az biztos, hogy egy vakember bemegy érzékeli a világot. Ettől függetlenül ez szerintem egy fokkal jobb lesz, mint a Beyond Eyes. Örüljünk akkor ennek, hogy ez jobb lett, tök jó, de én lassan elengedném ezt a vakos témát, mert hogy ez így... Én inkább azt mondanám, hogy ha bárki ebbe gondolkodik, akkor próbáljon meg egy masszívabb játék koncepciót mögé tenni, ami ne csak arról szóljon, hogy juss el A pontból B-be, és legyen benne sok játék, mechanika konkrétan. Annak ellenére egyébként, hogy vakon eljutni A-ból B-be, az elképesztően nehéz lehet. Az biztos, és tudod, igazándiból, ha ezt adná vissza valahogy egy játék... Kontrollerrel, tehát amiben van rezgető motor, avval megpróbálni valahogy összehozni egy ilyen játékot. Hát, vagy tudod, a játék, így megveszed a dobozos Collector's Edition, és akkor a dobozban lenne egy szemkendő, és akkor így menjél haza. Lenne egy szemkendő, illetve 10 darab BKV-jegy. Igen, meg egy pálca, hallod. Igen, meg egy pálca nyilván, hogy ne, és akkor magad. Az lenne a teljesen autentikus, és akkor így játszd a játékot kontrollerrel, rezgetővel, és akkor az már egy ilyen abszolút, de igazándiból nehéz, tehát nehéz téma, tényleg nemes téma, de baromi nehéz ebből olyan játékot kihozni, ami tényleg ne csak így, mint műértő tudjam értékelni, hanem mint mezei játékos és egy játékként. Igen, egyébként ez tök jó, ugye mondod, hogy nehéz téma, igen, nehéz téma, vajon szükséges-e? Mármint, hogy ilyen forma szükséges egyébként, ha egy olyan szempontot nézzünk, hogy sokkal jobban át lehet élni azt, hogy milyen lehet egy vaknak, és akkor ilyentől kezdve ugye sokkal könnyebb a vakokkal gyakorlatilag a mindennapokban kapcsolatot tartani, hogyha ugye valami ilyesmire lenne szükség. Azonban, tehát hogy kell-e nekünk ezt erőltetnünk ennyire, illetve hogy jelenleg technikailag készen vagyunk-e arra, hogy ezt megcsináljuk. Mert hogy szerintem a hardware-esen egyszerűen nem tudjuk ezt alátámasztani. Nem azért, mert elképesztő grafika igénye van, mert hogy vakok, hanem egyszerűen nem tudjuk azokat a visszajelzéseket adni úgy, ahogy az kéne. Ennél oktatói értelemben sokkal közelebb van a láthatatlan kiállítás, meg ilyenek, amik... Igazándiból az egyetlen dolog, ami még így eszembe ötlik ennek a játéknak a kapcsán, hogyha van kisgyerek, akkor neki esetleg ez egy jó móka lehet még. Mert viszont tele van ez a játék. Ez akkor egy ilyen livestream, minden kisgyerekeknek való. Igen, viszont a játék tényleg úgy van kialakítva, hogy ilyen nagyon cuki dolgok vannak benne, majd meglátjátok a videóban is. Tehát így egy ilyen 6-10 éves korosztálynak még simán szerintem elmegy, mert úgy van kitalálva a játék, de úgy annál stelle, nagyobbaknak igen. Már nem emlékszel hiszem. A Krokra? Várjál! Mondjad közben! Mennyit játszottam, nem csak ennyi jutott eszem, hogy mennyit játszottam én a Krokkal régen, és hogy most mennyire googlizhatatlan már a Krok. Na, most idehoztam a kamera elé eredeti Krok dobozos kiadás. Ó, én akkoriban még nem. Nem voltak sajnos eredeti játék, de nagyon szerettem. Krok Legend of Goboz, és így ráadásul magyarra van fordítva a doboznak a kiírása. És hát emlékszem, ezt a húgommal nagyon sokat játszottuk, és nagyon nehéz volt helyenként a játék. Nálam most hozod éppen. Ugye? Ez egy Krok doboz. Ugye? Ó, ég, mekkora királyság ez. És így tényleg... Hogy szerettem azt a játékot? Iszonyatosan. Az elején tök cuki, meg mindaztán ilyen iszonyat nehéz pályák vannak a végén. És ez pont abból az érából való, ahol így bejöttek ezek a 3D-s játékok. Úgyhogy akkor még az plusz élmény volt, hogy most már nem 2D-s platform, hanem 3D-ben mozog, és így wow. És milyen aranyos, hogy mozog, és micsoda animációk. Mennyi órám van ebben a játékban, te jó ég, mennyire mások voltak még ezek az idők? Hát ja, más korszak volt, az biztos. Amivel még játszottam, a hétvégén ingyenes volt a Grey Goo kipróbálásra. Ó. Oh. Ez egy RTS, és nekem tetszett. Tehát így három faj van a játékban, az emberek, egy ilyen földönkívüli faj, meg a Goo, aki lényegében egy szürke takony, és az így mindent így bekebelez. Digitális takony. Ilyen nanorobotok. Igen, az digitális takony. Na mindegy, de ja, a játék vagy takony. Én játszottam a játékkal, meg én ismerem ugye a Grey Goo-t kedves nézők miatt, viszont mindenképpen jó, hogy összehoztad. Én nekem, ugye megpróbálták a StarCraft aszimmetrikus stratégiai játék rendszerét behozni, mert mint, hogy ugye azt mondom példának, mert hogy abban lehet viszonylag, tehát hogy azt ismerik a legtöbben, ahol aszimmetrikus stratégiai játékról van szó, érted? Igen. És én nem vagyok benne biztos, hogy annyira sikerült nekik, mint akarták. Igazándiból én ezt a játékot, ez úgy januárban jött ki, én nagyon-nagyon szemeztem vele, csak aztán ugye 46 euró, tehát aztán úgy voltam vele, hogy nem. És igazándiból, tehát a játék nagyon szépen néz ki. És olyan szépek az átvezető animációk, tehát ilyen komplet CGI mozi minőségben van. Elő kell vennem újra ezt a játékot az új videókártyámmal, mert... És tényleg olyan gyönyörű az arcmimika benne, és a földön kívülieknek is, tehát a CGI részleg az egy kis ötöst megérdemel simán, és maga a játék sem rossz, tehát ugyanez a régi stratégiai játék feeling jön, hogy így viszonylag lassabb az építkezési idő, aztán összeverbúválsz egy csapatot, és akkor utána az a csapatod, és... Attack move-olsz. Igen, nagyjából, tehát ez a Command & Conquer-es stílus, és a három faj is azért szerintem kellőképpen eltérhetnek. Én csak a Goo-t próbáltam ki, mert aztán úgy voltam vele, hogy szombat este ültem le vele játszani, akkor egy a másfél órát beletoltam a Goo-val, aztán úgy voltam vele, hogy jó, akkor vasárnap még játszom a másik két fajjal, csak aztán vasárnap már azt mondta nekem a Steam, hogy no license, úgyhogy az a másik kettő faj kimaradt. A másik kettő faj egyébként, mert ugye a Goo a legizgibb, tehát hogy az igen. A baj egyébként, hogy csináltak egy aszimmetrikus stratégiai játékot, ahol az egyik király! Mármint, hogy nem ő az, aki hogy is mondjam, tehát nem OP, mert amikor játszottam vele, nem volt overpowered, nem erről van szó, semmi ilyesmi, csak az a legizgibb, tehát a legkülönlegesebb. Újszerű. A többi, a másik két faj esetén egyébként, én nekem végig az volt az érzésem, hogy szerettek volna két különböző fajt csinálni, és ezzel egy kicsit így megszivatták a játékosokat, mert annyira erőltették ezt a különböző faj dolgot, hogy végeredményében ilyen kicsit nehézkessé vált. Az egyik az ilyen modulárisan építkezik, tehát kell építeni egy sínt, egy modult. Ne, van az, amelyik sínekkel építkezik, van egy olyan... Az emberek beteleportálják az épületeiket egy ilyen energia elosztó mentén, ha jól igen, tudom. A csövek mentén, mely csöveket nem lehet átlósan vezetni, vagy csak átlósan lehet vezetni, de értetett, hogy csak két irányba lehet állhat az a nyomva cső. Igen. Ami innentől kezdve így a bázisépítést, ezt ilyen jó, ide nem lehet, oda nem lehet, azt végig cikcakozni, de az nagyon hosszú idő. Tehát, hogy ilyen nekem ott azzal kapcsolatban vannak azért fenntartásaim, legyünk őszinték, vannak fenntartásaim. A másik faj meg ugye egy ilyen modult rakra, amihez csatlakoztatni tud dolgokat. Több épületet. És akkor mondjuk igen. Csatlakoztat egy gyárat, meg ilyen kiegészítő épületeket. És akkor tudja ugye gyártani a speciális egységeket is, amikhez kellnek azok a kiegészítő épületek, amiket egyébként nem csatlakoztatna hozzá. Vagy valahogy így. Igen, igen. És... Ezzel szemben ott van a gú, aki egy nagy masszaként kezd, ez az úgynevezett anyagú, igen, mother gú, és ezzel úgy rátelepszünk a nyersanyag lelőhelyre, és így szipkázzuk föl magunkba a matériát, és hogyha kellő mennyiségűt szívtunk föl, ezzel párhuzamosan folyamatosan növekszünk is, akkor ki tudunk magunkból választani egy kisebb taknyot, ami hát több, háromfajta taknyot tudunk magunkból készíteni, egy másik mother goo-t, az azért egy kicsit költségesebb, egy kicsi taknyot, amiből a kisebb egységeket tudjuk így készíteni, és egy nagyobb taknyot, amiből a nagyobb, erősebb taknyokat, vagy egységeket tudjuk készíteni, és van még egy negyedik opciónk is, amivel kb. A végső szuper egységet csináljuk meg, ez egy igencsak hosszadalmas folyamat, de akkor egy ilyen hatalmas, nagy ilyen csápos izévé alakul át, viszonylag sok idő elteltével, amivel utána a bázisokat így rommá apríthatjuk. Én egy ilyet megcsináltam, eléggé vicces volt, de szerintem, hogyha nehezebb nehézségi fokozaton játszom, akkor esélyem nem lett volna a gép ellen. Mindenesetre ez a legizgalmasabb szerintem a három faj közül, és, nagyon, és az tetszett, hogy nagyon mobilis. Tehát így a taknyokkal bármerre mehetünk, igen. És ráadásul ezek a kisebb taknyok is mozognak folyamatosan, és bármelyik pillanatban azt mondjuk, hogy na most legyél belőle mondjuk ilyen könnyű lézeres egység, és akkor rögtön négy darabra szétesik, és azokból a négy kis egység lesz. Egy azonnal épít, hogyha van nyersanyagot, tehát ilyen elképesztően gyorsan, és nagyon izgalmas maga a mozgása is, mert hogy ugye ezekkel az anyagúkkal is arrébb mászhatunk. Rámászunk egy nyersanyag lelőhelyre, és nagyon vicces, hogy azt hittem kényelmes ez a fejhallgató, de nem, na mindegy. Rámászunk egy nyersanyaglelőhelyre, és akkor onnan átmászhatunk, hogyha megtámad minket az ellenfél, illetve gondolom rájöttél arra, hogy az anyagúval is átmehetsz dolgokon. Igen, és akkor azokat be is lehet kebelezni. És akkor az enemy egységeit így tarolod végig. Igen. Tehát, hogy azért, az igen, tehát, hogy a gú az egyszerűen sokkal fanabb, mint a többi. Tehát, hogy így ez, nekem ez a bajom a játékkal, hogy van három faj, ami közül az egyik vicces. A többi meg így van. Mert kellett még három ahhoz, hogy aszimmetrikus stratégiai játékot csinálhasson. Igen, hát mindegy, ezzel játszottam pár órácskát, igazándiból nem rossz a játék, de nem adnék ki érte 46 eurót. Jó, semmiképpen se. Én forgalmazótól kaptam, megcsináltam a livestreamet, meg játszottam vele egy kicsit, meg így meg érdekelt is, tehát hogy így játszogattam vele ilyenek, de hogy nem érzem azt, hogy hosszú távon meg tudna tartani. Hát ja, és utoljára, de nem utolsó sorban az 80 Days, azaz 80 nap, ami egy Verne Gyura szimuláció, konkrétan a 80 nap alatt a föld körül játék változata. És nagyon érdekes játék, lényegében ilyen kis döntésmenedzsment játék, ugye adva van a sztori, Willy Fogg, 80 nap, földkörüli pálya, illetve földkörüli út, inkább földkörüli pálya az egy picit túlságosan nagy falak lenne, hogyha Willyfogot arra akarnánk állítani. És akkor ilyen döntéseket hozunk, hogy mit pakolunk be magunkkal, merre megyünk, milyen úttal, milyen utakon, milyen segítőtársak, milyen közlekedés. Ez ilyen szöveges szerepjáték, vagy? Szöveges szerepjáték és menedzsment játék, és van tudtam a mobil alkalmazásokra is, tehát azok szerintem is lehet próbálni. Nekem ez nagyon rémlik, hogy bátyám nagyon sokat mesélt nekem egy ilyen játékról, amit játszott, az ilyen nagyon erősen szöveges szerepjáték based dolog volt, soha nem láttam igazából, úgyhogy lehet, hogy ez volt, és hogy nagyon-nagyon élvezte. Úgyhogy Verne Gyula 80 nap alatt a föld körül digitális formában. Én szerintem egy nagyon jó mókás játék, és ha létezik a számmisztika, akkor ez ugyanúgy fog tetszeni az embereknek, mint a 60 Seconds. Ugye ennek is szám van a nevében, tehát szeretnetek kell. Aha, gyanús, hogy nem így működik a dolog. Egyébként nem tudom, hogy ez az-e a játék ténylegesen, viszont amivel bátyám játszott, abban fel lehetett menni az északi sarkra, és meg lehetett kerülni, és vissza lehetett jönni. És így le lehetett zavarni 21 néhány nap alatt az egész kalandot. Egyszer véletlenül így többször végigjátszott, ugye, mert hogy több útvonal van, gondolom itt is több lehetőség. Igen, itt is több van. És az egyiknél így elindult éjszakra, így kapásból, és akkor így találkozott valami egyetemi izével, vagy egyetemi tanárával, aki mutatott neki egy helikoptert, amivel elment így messzi, és akkor így elment az északi sarkra, és azt így megkerülte. Ja, úgyhogy ezzel játszottam még, szerintem jó pofa, és mivel ez egy mobil játék is egyben, simán bárki szerintem egy utazás alatt tud utazgatni Willy fogékkal a mobiltelefonján is, de ezt majd ugyancsak a következő napokban fogjátok látni szerintem a csatornán, hogy milyen is ez a játék valójában. Jól van, akkor szerintem jöhet a nagy leleplezés, hogy ugye az adás elején. Vagy akarsz te még esetleg mondani valamit ezekhez a játékokhoz? Ezekhez a játékokhoz nem, viszont a híres rész szerintem inkább kezdjük azzal, hogy ma lehetett ugye elkezdeni, mert mától lehetett ugye venni jegyet a Star Wars vetítésekre. Nem tudom, téged elkapott ez a lendület, vagy? Nem? Nem. Én bevallom őszintén életemben most csináltam először olyat, hogy oda mentem hamarabb sorba állni. Valamiért. Sorban állni valamiért, és most életemben először sikerült, és sikerült jegyet szereznem. Premierre is, meg utána még egy adagot. Úgyhogy én nem tudom, hogy az és egész napok eleforiában. Mikor lesz a mozi? December 18. December 18, még a Jézuska előtt. Nem első. Nagyon hiszem, hogy a Jézuska előtt már tudsz jegyet szerezni. Hát valószínűleg tartom. Csak ilyen nagyon suta időpontokban. Na, de szóval akkor mi volt a kérdésre a válasz? Arra leszek kíváncsi, hogy Miki Jäger. De ha te még akarsz lelkesedni, ez egyben nyugodtan, nem akarlak életlenül sebben. Egyedül nem annyira adja a lelkesedés. Én arra leszek majd kíváncsi, hogyha kijött a film, hogy Miki Jäger mit művelt Star Wars ügyben. Van még esély arra egyébként, hogy ne legyen vele baj. Tehát, hogy azért azt tegyük hozzá, hogy a Disney nem rontja el azokat a dolgokat, amiket megszerez. Hát bízunk benne. Én abszolút semlegesen állok a dologhoz, tehát nem vagyok se ellene, se meg Star Wars fanatikus, és ennél fogva én tökre örülnék neki, hogyha ez egy jó Star Wars mozi lenne, amit esetleg talán még én is megnézek később. Oly, nagyon remélem. Én nagyon-nagyon szeretem a Star Wars, nagyon-nagyon szeretem a Star Wars. Én a skifiket szeretem alapból. Igazándiból a Star Wars egy picit nekem túlságosan ilyen meseszerű. A Star Wars nem skifi. Tehát jó, ezt nem sorolják az... skifinek. Sorolják skifinek, sokan sorolják skifinek, de hogy a szószoros értelmében ugye a science fiction tudományos fantasztikum, és a Star Wars nem tudományos fantasztikum, a jövőben játszódik, dolgok történnek benne, amik történnek skifiben is, azonban nagyon-nagyon sok minden nem az, és ugye emiatt ezt így science fiction olvasói körökben nem szokás skifinek titulálni a Star Wars, az mese. Tehát ez az egész midichlorianos, jedis dolog, midichlorianok nélkül a jedis dolog, mert önmagában az, hogy milyen gyorsan lehet utazgatni, milyen könnyen lehet utazgatni, a kommunikációval nincsen semmi probléma sehol, tehát hogy a Star Wars ez nem számít ki. Igen, igazándiból az a baj szerintem az esetemben, hogy már túl idősen láttam, tehát ilyen 16-17 éves koromban az első Star Wars filmeket, és túlságosan ilyen ifjúsági mesé, tehát egy gyerekmesének tűnt az egész. Amit, hogyha mondjuk ilyen 8-10 évesen, vagy mondjuk a 70-es években, amikor ugye az első filmeket mutatták be, látok, és akkor ugye maga az egész vizualitás, meg minden így sokkolta a nézőket. Tehát, hogyha ebbe a kontextusba látom, akkor lehet, hogy sokkal nagyobbat üt, és sokkal mélyebb nyomot hagyott volna bennem. Így 15-16 évesen már annyira nem. Tehát tényleg azt éreztem, hogy mint hogyha egy mesét néznék a szombat-vasárnap reggeli mesesávból sok nem, helyen. Nem abból a mesesávból, de igen. Tehát, hogy ez így van. Tehát, hogy ezt tiszteletbe kell venni, hogy... Persze, nincs ezzel semmi gondom. Engem nem annyira sodort magával, viszont a Duel of Fate zene az nagyon király, amikor a Darth Maul-lal küzdenek, az nagyon bejött nekem. Az nem tudom, megvan-e még. Meg, hogy ne meg, persze. Az nagyon jó lett. Az a filmnek az egyik egyetlen. Az megmaradt. Teljesen egyben lévő jelenete, ami... Hát meg a dupla végű lézerkard. De most ugye jön már a lézerkard pallos, vagy mi? Igen, ami egyébként azért hozzá kell tenni, hogy az eredeti tervek között, mert az eredeti látványtervek között is szerepelt. Tehát, hogy nem annyira istentelen az a dolog, de elég fura. Elég fura. Nagyon fura. Ugye maga a funkciója az érthető, tudod, hogy megvédje a kezed. Igen. De hogy annak a kivitelezése az elég fura. Ja, én csak azt nem értem, hogy annyira suhingatnak ott, hogy sose vágják meg magukat vele, de ezt betudhatjuk valószínűleg a midichlorianoknak a Jedik művészet. Igen, tehát hogy azért igen, több sebből vérzik azt, hogy a skifinek nevezzük, nem is nagyon szeretem, de hogy mennyi skifinek nevezni, viszont ettől függetlenül az univerzum tökre egybe van. Az biztos. És tök érdekes, és emiatt vonz engem be egyébként újra és újra és újra és újra. Egy pillanat. Egy pillanat csak megfulladok. Aj, ne tedd. Azt valószínűleg nem akarják végignézni. Bárki tudja. Amit már semmi nem lepődik meg a YouTube-on az ember. Na, akkor az adás elején feltettem nektek egy kérdést, vagy feltettünk, hogy mi a közös a következő játékokban Rise of the Tomb Raider, Halo 5, Battlefront, Assassin's Creed Syndicate, és volt még egy, most így fejből nem vágom, de mindegy, és nagyon örömömre érkeztek helyes megfejtések is, és persze volt több olyan is, ami így, hát igazándiból nem volt istentelen dolog, tehát hogy ezek a játékok az a betű. Túl vannak hype-olva, meg nekem nem lesznek meg sohasem, meg mindet letöltöm. Tehát, én egyébként igen, én erre akartam, én ezt igen. Akartam megkérdezni, ezek lesznek azok, amikkel nem játszol? Egyébként igen, de egy dolog közös mindben, ez pedig, hogy rommá lesznek aggatva mikrotranszakciókkal. És igazándiból ez... Lesz mikrotranszakció a Battlefrontban? Hajjaj, de még hogy, és hát ugye már előrendelhető a Digital Deluxe Edition 120 eurónak megfelelő összegért, Amerikában kicsit ugye rosszabb az anyagi helyzete az embereknek, úgyhogy 120 dollár, ami kicsit olcsóbb, mint az euró, mindegy, tehát ott 120 dollárnak megfelelő összegért a Digitális Deluxe Edition, amiben hát benne vannak a én Collector's én Edition extrai. Én nekem extrai. Még vitatkozom kell, hol olvastad és mikor azt, hogy mikrotranszakciók lesznek a Battlefrontban? Hát a Battlefrontban, ha jól tudom, lesznek ilyen kártyák, nem? De azok megszerezhetők, unlockoltok, de hogy... De azokat árulni is fogják külön. Én most bárhogy, bárhova nézek, bármilyen fórum, GameSpot, IGN.com, az következőt nem ismerem, PC Gamer, mindegyik azt írja, hogy nem lesznek benne mikrotranszakciók. De egy... Mi ez? Hogy hívják? Season Pass az már van. De a Season Pass az nem, mármint az nem mikrotranszakció, ha van hozzá DLC. A mikrotranszakció az, hogyha meg kell venned valamit, hogy megvehetsz valamit, amit elérhetné egyébként a játékban. Az nem mikrotranszakció, hogy van DLC. Hát az minden... olyan, mint a kiegészítő, csak kicsi. Hát igen, és de a, ettől függetlenül már most meg lehet venni hozzá. És igazán a Season Pass persze. De a Season Pass, de az a zavaró, hogy itt van a Battlefront, amiből hát... több dolog hiányzik. Nagyon sok dolog hiányzik, és ezt majd Season Pass-ekbe fogják csepegtetni az emberkét. De ez így működik, mert hogy ez oké, de hogy ez nem mikrotranszakció. De, ha úgy veszünk, mikrotranszakció. Nem. De, mert hogyha élvezni akarod azt, ami azokban benne van, akkor azért még pluszba tejelni kell, holott ezek igen, már benne lehetnének ugyanúgy, alapból is. Igen, úgyhogy a Season is meg kell venni az összes kiegészítőt. Csak... Ráadásul még nem tudni, hogy mik lesznek ezekben benne, de ha azt megcsinálják, hogy új bolygókat, vagy pályákat, meg egyéb ilyen dolgokat pakolnak ezekbe bele, magyarán szólva a játékos bázist elkezdik majd szegregálni és szegmentálni, akkor az nagyon durva lesz. Tehát... Nagyon-nagyon durva lesz tényleg, és ez fog történni, mert hogy mostanában ez a divat, de egyébként a legtöbb játékkal simán lehet játszani anélkül, hogy megvedd a dolgokat, viszont ez fogalmilag ugye nem mikrotranszakció. Én azért tartom ezt mikrotranszakciónak igazándiból, mert itt az egészből lecsippantottak részeket, és hogy azt később adják el neked. De ez fogalmilag nem ez a helyzet. Tehát, hogy igen, mi tudjuk, hogy ez a helyzet, azt mondom, a játékkészítők fejében nem ez van. Hanem a játék... és egyébként is a mikrotranszakciók, ez nem a játékból hiányzó elemeket pótolja, hanem értetted, hogy vagy továbbjutási lehetőségek, vagy más skinek játék technikailag nem fontos elemek, vagy könnyítések, amikor játék technikailag ugye fontosak az elemek, de nem új pályaelemek, újek, ezek DLC-k, tehát ezek fogalmilag DLC-nek vannak hívva, ami nem mikrotranszakció, hiszen pár ezer forint lesz a cucc. Lehetne egyébként ennyit költeni mikrotranszakciókra, de hogy ez fogalmilag nem azt jelenti, a mikrotranszakciók, azok a mobilappekben, a free-to-play játékokban, az ilyenekben működnek. A Season Pass, igen, a Season Pass egy rendszer arra, hogy előre megkapd a... Nem előre, előre nem. Egyébként néha csinálják azt is, hogy előre megkapod. De hogy egy összegben fizetsz, és megkapod érte a DLC-ket. Ez ugye azt jelenti, ez egy jelzés igazából, hogy te megveszed a Season Pass-t, igen, hiszek abban, hogy ez a játék jó lesz annyira, hogy érdekeljen az, hogy milyen DLC-k jönnek ki. Azonban a DLC-k sokkal közelebb állnak egy kiegészítőhöz, csak tartalmilag kevesebbek, mint egy mikrotranszakció. Ezzel csak tudod, mi a probléma a Season Pass-okkal, hogy például a Battlefront esetében még rohadtul nem tudod, hogy mi lesz ebbe, de már most be akarják, hogy fizess rá. És igazándiból én azért... Nyilván, igen. Azért teszek egy majdnem egyenlőség jelet az ilyen Season Pass-ös DLC-k, illetve a mikrotranszakciók közé, mert igazándiból mind a kettő funkcióját tekintve ugyanazt a célt szolgálja, hogy kis részletekben, de még több pénzt sajtoljon ki az emberekből, és ezeknél a játékoknál ez különösképpen fájó, hiszen ezek 60 eurós vagy teljes áru AAA-s játékok lesznek, ahol már alapból egy rakat pénzt fizet ki az ember értük. Ha még egy free-to-play játék, azzal semmi problémám nem lenne. Vagy hogyha egy nagyon olcsó budget játék, ami közbe utána így hozza a DLC-ket, vagy azt mondja, hogy szép sorban majd utána csurrantjuk, csepegtetjük nektek az új contentet, amit opcionálisan meg lehet venni, akkor még azt mondanám, hogy ez valamilyen szinten még rendben is van, de egy AAA-s 60 eurós játéknál, ahol tényleg most már 12-18 ezer forintokat kérnek el egy-egy játékért, ami utána, amint látható, nem tartalmaz minden funkciót, vagy lecsippantják direkt és DLC-be beletuszkolják őket, az számomra az abszolút nem egy járható út. Nem, egyáltalán nem. És nem is erről van szó. Tehát, hogy tényleg nem az az álláspontom, hogy a világ legkirályabb dolga történik, a játékipar rájött, hogyan lehet nagyon sok pénzt elszedni, ugyanazért, ami egyébként bérted eleinte járt, mármint hogyha megvetted igen a játékot, megkaptad. Itt... Itt igazából fogalmi kérdésről beszélünk, hogy ettől függetlenül ezt nem hívják mikrotranszakciónak. Jó, abban lehet igaz, sőt, abban igazat adok neked, hogy... Tehát, hogy de egyébként pass, ez a világ legundorítóbb dolga. Igen, de nem lesz a célját front. Tekintve a ez olyan, hogy... Pénzlehúzás. Tehát, hogy a Battlefront az állításuk egyik... szerint ugye a bétában így az 5% tartalmat se érte el, és ennek ellenére is jönnek DLC-k, amikben jönnek majd dolgok, amik elvárhatóak lettek volna az előző játékban, az eredeti játékban. Erre gyönyörű példa az Evolve. Gyönyörű példa az Evolve, az üresen jelent meg. Nem volt elég hero, nem volt elég... Hero? Nem hero. Vadász, meg szörny. Igen. Most sincs, úgyhogy nem semmi volt vész. Elég hunter, nem volt elég szörny, nem volt elég semmi. Tehát, hogy nem volt ahhoz elegendő hunter a játékban, hogy feltartsa azt a rendszert, amit ők kitaláltak, hogy egy változatos élmény legyen, hogy valamiért legyen értelme visszamenni. Mert hogy nyilván akkor van értelme, hogyha... ha vagy egyre nagyon rákattansz, az nyilván benne van, de az, hogy most így kapom el, most ez a taktika, most az a taktika, így taktikázunk, ez ellen a szörny ellen az a jó, ez ellen az a jó, ehhez egyszerűen sokkal több kell. És ezt később DLC-ben próbálták pótolni, nyilvánvalóan nem sikerült nekik nagyon jól. Viszont... Ráadásul a DLC-k úgy abban is maradtak, vagy legalábbis én már nem nagyon követem. De nem kerestek vele pénzt. De konkrétan így elindult a következő szezon, tehát kiment egy új szezon, egy új szörnyel, meg 4 új vadásszal, és elindult a következő szezon, amiből eddig én 2 új vadászról tudok, és kb. Másfél-két hónapja semmi, se kép, se hang. Közben utána néztem egyébként, hogy a Rise of the Tomb Raider-ben mi lesz a mikrotranszakció, és az az. Az nagyon Expedition pofátlan. Kárdokat lehet venni. 300 amik, darabot, egészen pontosan. Amik elméletileg jobb páncélzatot, perkeket, illetve ilyen egyéb módosítókat adnak a játékodhoz. Adnak a játékodba, amilyen. Na most... De jó Isten! Ez a számomra totálisan érthetetlen, hogy megveszed a játékot, mert akarsz egy... elvárásaim szerint egy mérhetetlenül jó és fenomenális élményt kapni tőle, ha csak az előző játékból indulok ki, és utána még külön fizetnél azért, hogy ezt így leegyszerűsítsd, meg így variált. Régebben ezeket egyébként cheat kódoknak, vagy ilyen fun ezek kódoknak cheat kódok, hívták, cheat kódok és ingyenesek voltak a játékhoz. Tehát vagy, mit tudom én, megtaláltál valamit a játékban, és akkor onnantól kezdve aktiválhattad a nagy fej játékmódot, nem is tudom, hogy ez melyik játékban volt először ez a nagy fej dolog, mindegy. Tehát van konkrétan egy ilyen kártya is. Kötném, de hogy igen, aztán több, benne biztos, több másik játékban is benne volt. Szerintem az Oniba, az megvan, az egy ilyen beat'em up Oni. Egy ilyen lila hajú csajjal, vagyis így szét kell verned mindenkit. Jaj, ilyen, dehogy ilyen kombós. Meg. Dehogy nincs meg. Még azt hiszem a Bungie csinálta. Ha jól emlékszem. Az nagyon jó volt. Na mindegy, abban volt nagy fejmód, most így eszembe jutott. Mindegy. Tehát ilyen kártyákat, és van 300 darab kártya, és ezeket árulják, hogy a saját játékodat vágd tönkre velük, a játék élményedet konkrétan, hogy így, vagy egyszerűsítsd le. Azt nem tudom, hogy akarnak a második részből több játékos módot. Az elsőben se kellett volna érzésem szerint, de azt nem tudom, hogy ide akarnak-e. Mindenesetre ez így, ez a Tomb Raider esetében abszolút így a lehúzás csimborasszója. Vagy ott van még ugye a Black Ops 3, ami szintén valami hasonló konstrukció lesz, ha jól tudom. Nem tudok semmiről. Ami... A Halo is. Ott is ugyanígy ilyen extrákat, kártyákat, meg ilyen bónuszokat kínálnak pillanat, a játékosoknak. Ennek is utána kell néznem, mert a Black Ops 3 esetén tudnom kéne róla. Illetve ott van az Assassin's Creed Syndicate, ahol már a Unity is hagyományokat követik, tehát itt is lesznek mikrotranszakciós bónusz lehetőségek, és igazándiból ennél az utolsó 4 játéknál tényleg az a szomorú, hogy itt az ember a saját játékélményét ássa alá vele, és ezért még fizet is. És igazándiból most oké, lehet azzal érvelni, hogy ha valaki tömve van pénzzel, és még a bőre alatt is pénz folyik az ereiben, és ezért cserében nagyon kevés ideje van játszani, akkor simán kicsengeti azt a 18-20 ezer forintot, de viszont nincs annyi ideje játszani, mert ugye mit csinál? reggeltől estig dolgozik, és akkor, amikor nagy ritkán arra a fél órára, egy órára le tud ülni a játékával, játszani, mert hogy YOLO, én ezt megvettem sok pénzért, akkor YOLO, még befizetek dupla annyit, hogy akkor egyből ott legyek, mint mondjuk az, aki mondjuk hetente több órát, vagy több tíz órát tud vele játszani. Igen, ez egy másik, nyilván egy másik, másik kérdés. De én nem látok a Call of Duty esetén sem semmi utalást arra, hogy, hogy mikrotranszakciói lennének. Na várjál, mindjárt rákeresek. Tehát, hogy kérlek, kérlek, ezt tedd meg, mert hogy ezek fontos, fontos tételek. Lesz Season Pass, lesz Season Pass, lesznek DLC-k, de ez eddig is volt. Na nézzük. És lehet, hogy csak én nem találom, de hogy erre felszokta kapni az ipar a fejét. De úgy, hogy tele lesz minden. Tele lesz minden a... A Halo-ban lesz mikrotranszakció. Úristen, nálam vannak Halo kódok, azt aktiválni kéne. Illetve Call of Duty-ban még annyi ütöttek ki most a biztosítékot, hogy ugye most behozták azt, hogy a kampány konkrétan tetszőleges pályával indítható, végigjátszható. Tehát, hogy nem az lesz, hogy végig kell menjél az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös pályákon ebben a sorrendben, hanem ott lesz az összes pálya, és azzal játszol egyből, amivel akarsz. Kíváncsi leszek, hogy hogy tudják így a történetet fenntartani. Na most nézem. Elméletileg ugye a Halo-s, igen, a Halo 5 Guardians-ben van mikrotranszakció elméletileg, viszont minden, ami elérhető, az elérhető játékkal, tehát ki tudod farmolni, mondjuk így értékét, na mindegy, ez ilyen fura. Tehát, hogy hozzá tudsz jutni, nem kifarmolni, mert a játék szerkezetében nem biztos, hogy illik a kifarmolni kifejezés. De hogy... vagy meg tudod venni, hogyha nincs rá időd. Ezért ismerek embereket, akik ezt fogják választani. Az biztos. Na, közben utána néztem, tehát itt is akkor elnézést helyesbítenék, tehát itt se mikrotranszakciók lesznek, hanem DLC-k majd. DLC-k, viszont ezek eddig is létező rendszerek. A Call of Duty-ban már mióta DLC-k vannak. A Black Ops 2-ben is DLC-k voltak, nem tudom, hogy előtte volt-e hozzá DLC. A Call of Duty-ban egyébként még nem is annyira rosszak a DLC-k. Mármint, hogy... De nagyon sok minden rosszat lehet mondani a Call of Duty-re, és higgyetek el, mindet megérdemli. De, de hogy a DLC nagyon drágák, elképesztően drágák, viszont tartalmat illetően nem feltétlenül nagyon rosszak. A négy pálya, azt hiszem, legalábbis mostanság ez volt a tendencia, amikor utoljára figyeltem a Call of Duty DLC-ket, ami még a Ghost alatt volt egyébként, hogy általában négy pálya, illetve pár fegyver. Amik így tartalmat jelentettek, illetve volt, hogy ennél egy kicsit több. Ami azért alapvetően nem rossz ahhoz képest, hogy lehetne ez mondjuk egy textúra pak egy fegyvercsomaghoz. Igen, és igazándiból ez ugyanaz a probléma, amit előzőleg említettünk, hogy pályák. Tehát egy multiplayer fókuszú játékban pályákat adni DLC-ként az azt jelenti, hogy szétválasztják a játékos bázist azokra, akik csak az alapjátékot fizettek, és azokra, akik még a DLC-t is hozzácsapták. Ez elméletben nagyon rosszul hangzik, a gyakorlatban messze nem annyira vészes. Messze nem annyira vészes? Nem. Messze nem annyira vészes, ugyanis ennek ellenére játszanak a DLC-sek is a nem DLC-s pályákon. Tehát a DLC, nem DLC-s pályák telítettsége az nem fog ilyen radikálisan visszaesni. Abban az esetben, ha abba hagyják a játékot, akkor jó, akkor radikálisan visszaesik. Nem, gyakorlatilag nincs. Én a Black Ops 2-t nagyon sokat játszottam, nagyon sokat Black Ops 2 multiplayereztem, úgy, hogy egy darab DLC-t nem vettem meg. Semmit nem vettem meg, az alapjátékom volt, és még ha most elindítom, még akkor is tudok egy jót játszani. Tehát, hogy ez nem ilyen. Igen, elvben ez ilyen tök rosszul hangzik, hogy ó, neki megvan, neki meg nincs, és akkor teljesen szétválnak, és igen, szétválnak, mert hogy azok, akiknek nincs meg, azok nem fognak játszani ezeken a mappeken. Sokkal nagyobb problémának érzem mondjuk a... Mindjárt eszembe jut, hogy hívják a játékot, csak elgurult egy műanyag darab, amivel játszottam eddig. Titanfall. A Titanfall-al viszonylag kevesen játszanak alapból. Tehát, hogy és viszont ott is ezt a taktikát játszani. Vetették be. És ott is DLC-k voltak, ott is Season Pass-szel. Sőt, én egyébként meg is vettem a Season Pass-t most. Nekem volt Season Pass-em a Titanfall-hoz, mert nagyon hittem benne, hogy mennyire jó lesz. Na jó, igazából nem az volt az első játék, amit megkaptam a forgalmazótól, és addigra megrendeltem már a játékot, és a játékot sikerült eladnom. És akkor abból gondoltam, hogy akkor megveszem a Season Pass-t, mert hogy akkor igazából mindegy, az a pénz már eltűnt a háztartásból. Szóval, hogy ugye ott is, és ott mivel nem volt elég játékos, ezért ez problémának tűnt. Tehát, hogy ott elképzelhető, hogy ez probléma, de hogy egy Call of Duty esetében így... Jó, mondjuk a Call of Duty az nagyon durván bejáratott cím, úgyhogy az marad. Ott lett ez kisebb veszély valóban. Viszont maga ez a hozzáállás és a taktika az abszolút számomra nem egy felhasználó barát. És lényegében én, ha választanom kell, hogy nagy cégek kontra játékosok, akkor én mindig a játékosok pártjára állok. Igen, a nagy cégek meg a saját pártjukra, tehát ezt is meg kell érteni valahogy, ők pénzt akarnak csinálni, és ez teljesen így is van. Tehát, hogy ezzel a rendszerrel lehet a legtöbbet. A probléma nagyon-nagyon erősen ott van, hogy egyre kevesebbet adnak ki az alapjátékban. Mert ha a DLC megmaradna az eredeti koncepció, ami volt egyébként... Kiegészítő. A kicsit gyengébb, mint a kiegészítő, de hogy megmaradna az, hogy plusz tartalom. Tehát, hogy megcsináltuk a játékot, odaadjuk neked a játékot, örülsz a játéknak, és csináljunk hozzá valamit még, hogy tovább örülj. Grátisba. Ebben a rendszerben tök jó. Mert hogy megveszed, nem veszed, tökre rajtad múlik. Akarsz még tovább örülni? Akarsz jobban örülni, mint eddig? Megveszed. Nem akarsz tovább örülni, mert nem tetszik annyira a játék, vagy egyszerűen neked így elég az a tartalom, ami van, akkor nem veszed meg. Ez szerintem ez ilyen tök jó. Tehát ez egy működő dolog lenne. Azonban mostanra tényleg eljutottunk odáig, hogy eszenciális elemek DLC gátak mögé kerültek. És hogy kiadnak játékokat tartalom nélkül. Igen, ez pont olyan, mint hogyha elmennél étterembe, és ott oké, hogy ott tételenként fizetsz, de mondjuk azt mondod, hogy befizetsz egy ilyen all you can eat estére. Az ugye fejenként mondjuk 5-6 ezer forint. Igen. És akkor ott elvárnád, hogy akkor annyit eszel mindenből, ami ott van, amennyi jól esik, és maximum csak a felesekért, meg a rövidekért, ugye azt szokták külön felszámlázni ezért. De azt is már megszoktuk, na mindegy. Igen. Ezzel szemben akkor befizeted a pénzt, és mi történik? Megkapod a levest, megkapod a rántott húsodat, megkapod a desszertet, és akkor utána azt mondják, hogy jó, ha még szeretnél a svéd asztalról, akkor viszont ott van az a csodálatos malac, a pörkölt, a bolonyai ragú, a krumplipüré, ezekért akkor még légy szíves fizessél nekünk még. És akkor te megmondod, de befizettem 6000 forintot, és akkor ott az a svéd asztal, ja, hát az a digitál deluxe verzió, hát azért tessék külön fizetni még nekünk pluszba még 6000 forintot. És akkor így, akkor most vagy az van, hogy rakjuk rendbe a fogalmakat, de úgy globálisan, generális mondjuk ki, hogy jól van, a mai naptól most már egy AAA-s teljes áru játék nem 12000, illetve 18000 forint, hanem kapásból mindenkinek 20 ezer, illetve 30 ezer forint, és akkor utána nem kérünk senkitől semmit pluszba, és talán még a játék sem lesz csapnivaló. De ezt egyelőre nem merik kimondani a készítők, ellenben olyan nagy a fejlesztési költsége a AAA-s játékoknak, hogy szép lassan ebbe az irányba tendálnak el. Igen. De nem merik felárazni, és ezt így nyíltan kommunikálni a vásárlók felé, mert abból meg palota forradalom lenne. Az új generációs konzolokon elképesztő árak vannak. Tehát ott elképesztő ára. Nagyon tehát durva. Ott 20-tól indul fölfele a móka, a legtöbb játék esetén, nyilván triplások esetén. De hogy itt tényleg csak és kizárólag azzal van baj, hogyha megfordul a dolog. Abban az esetben, hogyha a DLC plusz tartalom, akkor rendben van. Viszont sokkal könnyebb, ha mínusz tartalom, és kevesebbet kap az, aki nem veszi meg. Ez viszont nincsen teljesen rendben. Egyébként nagyon-nagyon vicces volt, most volt a Taken King, a Destiny Taken King az most jelent meg, és a Destiny Taken King-et azt nagyon-nagyon sokáig hivatalosan úgy kommunikálták, hogy ez egy új játék, annak ellenére, hogy az alap fogalmilag kiegészítő. Tehát, hogy az a kiegészítő, igen, amit kiegészítőnek hívunk. Tehát, hogy van benne, mit tudom én, három új valami, meg egy történeti rész, meg ilyenek, érted? Tehát, hogy van benne új tartalom, több, mint egy DLC, ezt hívjuk kiegészítőnek. És akkor a hivatalos álláspont nagyon sokáig az volt, hogy ez egy új játék, amihez kell az alap. Na mondjuk a Destiny is egy nagyon jó példa arra, hogy hogy nem kéne viselkedniük a kiadóknak, mert tényleg ott is ilyen nüansznyi tartalmakat kínáltak $30 per eurókért, tehát így még a kiegészítő előtt. Az a helyzet amúgy, hogy az ilyeneket nem mi ítéljük meg. Tehát nem mi ítéljük meg, hogy az mennyit ér, ők úgy árazzák be, amennyit fizetnek érte valahol. És akkor így nyilván megnézik, hogyha 30 euró, akkor megveszi x ezer ember, viszont ha 25 euró, akkor x-szer másfél, viszont az mondjuk az úgy pont jól jön ki, de hogy érted, tehát kijön az a görbében az a szám, amikor az x-szer valamennyi, az amennyivel több lesz, tehát amennyivel olcsóbb, ugye annyira többen veszik meg, és amennyivel több lesz, még úgyse jön ki az, amivel az amennyi, ha drága lenne. Ezt most nagyon jól sikerült elmagyaráznom, de gondolom érted. Ugyanis számoljak a repülőjegyeket is. Ja, hogy mondjuk... hány embernek tudják eladni, mennyit tudnak behozni rajta, és van egy maximális érték, aminél, hogyha mondjuk a $30-nál tovább emelnék, mondjuk $35, akkor már annyival visszaesne a vásárlók száma, hogy egyszerűen nem éri meg. Mondjuk a Destiny az szerintem minden idők legdrágább játéka eddig jelen pillanatban, a több mint... Az elkészítése vagy a megvásárlás? Az elkészítése, tehát az elkészítése a több mint $600 millió, amit így belepumpáltak. Mondjuk nem tudom, mennyi ment el marketingre ebből, de érzésem szerint sok. Ha már sok. Csak a Super Bowl reklámra gondolok a Destiny-ről, akkor az úgy elég brutális összeg lehetett, amit azért nem szoktak olcsón vesztegetni a Super Bowl reklámspotokat. Ne, a Super Bowl reklámspotok azok nagyon drágák. Viszont a Destiny-re nagyon csúnyára is vannak kattam emberek. Mostában egy csomót hallom, hogy a GameStar szerkesztőség az így rá van. Addiktív tud lenni. És ilyen, de ilyen, olyan sztorik, hogy mitől hazamennek hajnali 4-kor egy koncert után, és így még Destiny. Nem! Hát igen, benne van ez, tehát én a Force Strategy Gamingtől hallottam nagyon sokszor, hogy így beletol több száz órát, de igazándiból ő se érti minek az alapjátékba. Mert hogy nagyon repetitív. Úgyhogy akik a repetitív játékokat szeretik, akkor az a Destiny az a Kánaán nekik. Kiadtak a DLC-t a Destinyhez, amiben az egyik pályát visszafele játszod végig, és más a végén a boss. Igen, konkrétan most, ha jól tudom, a Taken Kingben is több ilyen megoldást alkalmaztak, de úgy lehet, hogy rossz. Ez annyira rossz. Igen, ez úgy nagyon, nagyon olcsó megoldás. Igen. Na mindegy, nem akarom tovább ezt szítani, szóval igazándiból tényleg az a szörnyű, hogy itt van ez a sok AAA-s játék, ahol az ember nagyon sokat fizet, már alapból is értük, és akkor így még többet próbálnak lehúzni rólunk, amivel semmi probléma nincs, hanem olyan tartalmakat kivennének az alapcsomagból, amik igazándiból oda tartoznának. És csak hogy egy nagyon jó ellenpéldát mondjak, hogy lehet ezt jól csinálni, Witcher 3 és a már megjelent Heart of Stone kiegészítője, 10 euróért vagy 9-ért, illetve a készül, ami jövő évben jön, újabb kiegészítője, amik önmagukban fognak egy nagyon jó kis több 10 órányi játékot hozzáadni az amúgy is nagyon jó és komplett alapjátékhoz. Aha. És az tipikusan az a kategória, hogy ott már az alapjátékot elkezdi játszani az ember, és akkor győzi meg a játék arról, hogy neki ezt így meg kell vennie, és nem az van, hogy már az játék megjelenése előtt próbálják lenyomni a torkán. Sőt, a CD Projekt Red konkrétan azt mondta, hogy nem is rakja ki a Season Pass-t, meg a pre-ordert a játék megjelenéséig, meg nem is mondja senkinek, hogy rendelje elő, meg minden, ezt majd mindenki döntse el maga. Tehát itt olyan hozzáállásbeli különbség van, és hosszú távon szerintem a vásárlóknak ez sokkal szimpatikusabb, és lehet jobban megéri a cégeknek is. Szóval itt egy attitűdbeli Ez attitűdbeli, van. És ehhez az kell, hogy elkopjanak azok a cégek, a kiadók inkább, akik azt az attitűdöt választják, hogy a lelkedet kizsigerelik belőled. Egyelőre közül ízében jól vannak, mert elképesztő pénzeket csinálnak, de hogy ez attitűdben nem elfogadható. Tehát, hogy ez hosszú távon nagyon remélem, hogy visszaesik. Én egyébként, én nem tudom, én csak a közvetlen környezetemre mondom, de hogy például az Assassin's Creed iránti kereslet, az ilyen tökre meg vissza van esve. Senki nem várja a baráti körömbe az új AC-t. Senki. Hú, hát a... Pedig voltak rajongók, akik imádták. Hétvégén voltam Mondokonon. Egyébként ez is történt velem, voltam Mondokonon. Egyébként nagyon cukik voltak a cosplayek, meg úgy jó volt. Gondolkoztam rá, hogy kimegyek egyébként, főleg amikor láttam a posztodat, hogy te kin vagy, de dolgozom is kellett, meg nagyon fáradt voltam. És igazándiból ott a vasárnap mentem ki, és hát volt League of Legends színpad, és volt egy másik színpad, ahol konkrétan csak játékokat promóztak. Na most ott a tapasztalatom az, hogy nagyon sajnálom, hogy az Until Dawn csak PS4 exkluzív, mert amit láttam belőle, az alapján tényleg nagyon gyönyörűen néz ki, és ez ugyanez a Telltale típusú ilyen kaland horror játék, hogy ilyen választás hírehat ki, de jó. Tehát futás közben nagyon sokszor emlékeztett téged arra, hogy nem szép. Mert ez ilyen nagyon furán hangozhat, és valószínűleg nem én vagyok itt a legjobb arc, úgymond, hogy ezt kimondom, de hogyha menet közben látod az Until Dawn-t, akkor igen, vannak itt ilyen egy helyben megállsz, és akkor ilyen fények gyönyörűek. Nagyon rendben van az egész, viszont menet közben nagyon-nagyon sokszor történnek olyan dolgok, hogy rosszul lép a karakter, nem megy, tehát a mozgások meganimálása az újra és újra és újra és újra kitép abból a nagyon szép. Na mindegy, és utána pedig ott promózták az Assassin's Creed Syndicate-et, és igazándiból így, tehát aki ott volt, így majdnem mindenkinek az arcára az volt írva, hogy már ő is igazándiból unja ezt az Assassin's Creed-et, és ez egy másik érdekes kérdést vett föl, hogy mit gondolsz te arról, hogy ezeknek a nagy cégeknek már szükségszerűen kell évről évre ugyanazokat a játék címeket megjelentetniük ilyen futószalag effektussal, hogy fent tudjanak maradni. Sokkal egyszerűbb és olcsóbb, nem kell ahhoz, hogy fel tudjanak maradni, még ahhoz se kell. Ahhoz kell, hogy elképesztő bevételeket csináljanak, ugyanis nagyon olcsó, viszont ugyanazokat a pénzeket hozza jó pár évig. És aztán kizsigerelik a sorozatot, és aztán eldobják. Nekik teljesen mindegy, hogy most van. Ez egy nagyon-nagyon egyszerű gazdasági megközelítés. Nem kell ilyet csinálni ahhoz, hogy fennmaradjanak, nem kell. Igen, de hogyha viszont megpróbálnak újítani egy új címmel, egy új játékkal, egy új játékmóddal, abba meg belebukhatnak, úgyhogy inkább megmaradnak a kaptafánál, és addig toptatják, amíg el nem rohad. Nem lehet nagyon belebukni. Tudod, ez ilyen, van a high risk, high reward játék, amikor kihozol valami újat, és elképesztően jól sikerül, de abba ugye nagyon nagyon bele lehet bukni. És van a low risk, no reward körülbelül, amikor így megcsinálják évről évre, teljesen biztosak a formulában, tudják azt, hogy ez működni fog, mert nincs benne semmi új. Minimálisak az újítások. Vannak benne újítások, de minimálisak az újítások, és egyszerűen a legyártás egy ilyen játéknak lényegesen kevesebb. Nem kell nagyon gondolkodni, nem sokkal egyszerűbb, újra lehet használni egy csomó mindent, sokkal egyszerűbb, sokkal olcsóbb, kiadják, a név elviszi, mert tudják az emberek, hogy körülbelül mire várhatnak. Most ha kijön egy teljesen új játék, mint például a Grey Goo, akkor azért nem tudnak mit kezdeni az emberek, ez meg mondjuk az RTS is, tehát miatt ez nem volt a legjobb lett, de hogy nem tudják, hogy mit lehet kezdeni, nem tudják, hogy eszik-e vagy isszák. És akkor emiatt ugye sokkal nagyobb bukó. Ott van például a Watch Dogs, ami ugye egy új cím volt. Tehát ez egy új cím volt, csak nem jó. Nem azzal volt a baj, hogy új cím volt, hanem konkrétan az, hogy a játék az... Nem, arra gondolok, hogy megpróbálták, érted? Tehát kihoztak egy új címet, de hogy nem volt jó az, amit kihoztak. Itt jön mondjuk most a Division. A Division egy új cím. Egy új éra, mit tudom én. De hogy... Hát majd kiderül róla, hogy jó-e vagy nem. És hogyha jó, akkor halál biztos lesz benne, hogy következő évre ott lesz a folytatás. Sőt, lenne egy tippem, hogy már most dolgoznak a Division 2-n egyébként. De tényleg, tehát lenne egy tippem, viszont lehet, hogy leállítják. Hát hogyha... A Divisionről mostanság nem nagyon hallottam semmit. Azóta, hogy bejelentették, hogy majd csúsztatják jövő évre, úgyhogy nagy a csend, nagy a csend. Inkább legyen nagy a csend, mint az, ami az Overwatch. Overwatch? De hogy is? A Watch Dogs alatt volt. De a Watch Dogs-ból is készül már a második rész. Nem, szerintem azt most jelentették be, hogy ezt elhalasztják, nem? Már dolgoznak rajta igazán. Jó, nem jelentettek be így konkrétan semmit, de dolgoznak. Nem most jelentették be, hogy felfüggesztik? Lehet, hogy nem. Lehet, hogy összekeverem valamivel. Én arról nem hallottam igazándiból. Mindegy, nincsen bejelentve, tehát hogyha nem, lehúzzák az egészet a lefolyón, akkor sincs semmi. Összekevertem valamivel, lehet, hogy valami filmnek a második részét halasztották. Mindegy, lehet, hogy a Watch Dogs 2 jó lesz, mert nézzünk vissza az Assassin's Creed-re. Az Assassin's Creed 1 alapvetően akkoriban elképesztően jó volt, mert új volt, friss volt, mit tudom én, de tartalmilag nem volt ám az. Tehát, hogy az a játék tartalmilag nem volt elképesztően erős. Nem, azt emlékszem, hogy én is így gyorsan végigszaladtam rajta, és igen, egy picit repetitív volt, ugyanazt csináltad, viszont az egész... egész ötlete, az egész megvalósítása, az egész elképzelése friss volt, új volt, játszottak vele sokan. Viszont az AC2 már tartalmilag is az volt, aminek lennie kellett. Érted? Tehát az AC2 az meg már ilyen erős. Aztán ott nyilván elkezdték tökéletesítették a formulát, hozzáadtak, és egy olyan sztorit raktak mögé, ami szerintem már önmagában olvasva, vagy nézve, vagy bármi is így megfogott. Legalábbis engem. Úgyhogy... Ja, az én szerintem ezt nagyon jól egyébként volt. Kezdjük egy kicsit talán túl csemcsogni ezt a dolgot. Viszont nagyon sokan embert nagyon érdekel a YouTube versus Facebook téma. És a YouTube. És ezzel kapcsolatban, ugye tudom, hogy én is beírtam a doksiba ezt a témát, azonban meg linket is raktam mellé, hogy lásd, hogy kivel ezt van. Ezt olvastam. Viszont én ezt az egy cikket találtam a témában. Te tudsz többet? Mert hogy az, nem, hogy, sajnos, tehát én ebből az, hallottam először a dologról. A címbe, és azt raktad be a stílképre, én ugye nyilván arra következtettem, hogy te tudsz ennél többet. Nagyjából ebben a cikkben egyébként annyi volt, hogy a Facebook elkezd egy YouTube videó megosztóhoz hasonló rendszert csinálni, ugye nagyon erősen tolja YouTube a Facebook jelenleg a videókat, sajnos nem megy neki nagyon, mert hogy egyszerűen nem játszódnak le a videók rendesen, de nekem nagyon erősen tolja. Vagy kiakadnak tőle a mobileszközök konkrétan. Van ez a mobil internet. Van ez az új remek döntés, miszerint automatikusan játszódik az összes videó, egészen addig, amíg ki nem kapcsol, de én nyilván kikapcsoltam és eltörtem a karját az egésznek, de hogy szeretnének egy sokkal YouTube, tehát sokkal videóbarátabb felületet. Olyan felületet, ahol külön láthatjátok a videókat, esetleg összegyűjthetitek a kedvenceiteket, látszik az, hogy az általatok lájkolt csatornák helyett Facebook oldalak, csak itt már tényleg keverednek a fogalmak, mert hogy ugyanazokat a feladatköröket ültetik át igazából. Pontosan milyen tartalmakat töltöttek föl. Én bevallom őszintén egyébként, itt egy kicsit azt érzem, mint amit éreztem a Twitch YouTube gaming kategóriában. Hogy ugye megpróbálja a Facebook megcsinálni azt, amit a YouTube megcsinált. Érted? Tehát, hogy ugyanazt szeretné megvalósítani. Azonban nekem az a... És itt egyébként ami miatt ezt a témát én bedobtam abba a doksiba, az inkább egy ilyen gondolatébresztő beszélgetésre való invitálás volt, mint sem ténylegesen megmondani a tutit, hogy ugyanaz, Facebook videós, aki esetleg videózni szeretne, ha hagyja, és a YouTube-ot várjon fél évet, aztán kezdje a Facebookot. Nem tudunk semmi ilyesmit. Én tényleg azt szerettem volna ezzel, hogy milyen hatásai lennének vajon a YouTube-ra annak, hogyha lenne egy konkurense. Milyen hatásai, tehát hogy lenne értelme vajon feltételezve, hogy ideális körülményeket teremtenek átmenni Facebookra a videót gyártani. Mi lenne az előnye a Facebookra is videógyártásnak? Meg ilyen jellegű kérdésekben egy ilyen kis beszélgetés. Na jó, hogy ezt így ezeket a kérdéseket így megfogalmaztad, mert bennem is hasonlóak vetődtek föl. A legelső gondolatom ezzel kapcsolatban az volt, hogy kedves Zuckerberg, valószínűleg te is úgy gondolod, hogy nincs elég macskás és kisbabás videó az interneten, miért ne legyen még több? És akkor megcsinálják ezt. A második gondolatom pedig az, hogyha ezt a Facebook komolyan gondolja, akkor vajon emögé a tartalomgyártóknak mikor és milyen üzleti modellt volt már erről szó, mármint hogy erről biztosan emlékszem, hogy voltak már hírek. Facebook partner program. Szerintem ez már működik egyébként. Már működik is. Nem vagyok benne biztos. Facebook, de van szerintem free Facebook video downloader, úristen, ideig jutottunk. Ezt most nem tudom megerősíteni, vagy megcáfolni, de hogy mindenképpen hallottam egy partnerprogramhoz hasonló dologról a Facebookon is. Egyébként amúgy, ha megnézzük a nagy tartalomgyártókat, akik... Úristen, hogy fogalmazzam meg, hogy nem feltétlenül videósok, tehát hogy nem mondjuk, mint PewDiePie, aki ilyen játékos videókat csinál, meg ilyesmi, akiknek így a YouTube a vérében van, hanem így tartalomgyártók, tehát mondjuk vlogot csinál, és elmondja a, nem, híreket. úristen, de gáz, hogy nem jut eszembe, és ilyenkor mindig valakit mondani akarok, és nagyon gyorsan, és megakad a nyelve, pedig... Philip DeFranco. Igen, mm-hmm. Philip DeFranco. Őt ismered? Nem. Őt nem. Philip DeFranco, nyilván nem tudom leírni. Vagy ez a Young Turks. Philip DeFranco, igen. Ő egy csávó, teljesen mindegy, teljesen átlagos csávó. Van 3,5 millió feliratkozója, és ilyen hírműsorokat csinál általában, meg csinál egyébként egy csomó minden más is, de mondjuk ez a tartalom a legfontosabb. És nem is nagyon töri magát egyébként stílképek gyártásával, ahogy néztem. Na mindegy. Tehát, hogy ilyen hírműsorokat csinál, és nála nagyon-nagyon sok a termékelhelyezés. Ténylegesen. Tehát, hogy a videóban is van reklám már. És ő például nagyon sok tartalmat Facebookra is feltol. Vagy nem feltétlenül Facebookra is feltol, hanem mondjuk másokat gyárt Facebookra is. Mert hogy igazából a videóját megnézve, nem az a fontos, hogy a YouTube, tehát nem YouTube tartalomról van szó, hanem egy általános ismert információterjesztő videóról, a saját gondolatait mondja, és az egésznek a reklám büdzséje úgy van felépítve, hogy nem feltétlenül a YouTube bevételre hajaz, de egyébként arra is hajazhat nyugodtan, hanem már magában a videón belül vannak olyan lábak, bevételi források, tehát amik mondjuk miatt... egy bizonyos chipset morzsolgat, vagy ott van a póster a háttérben, ilyenek, vagy bármi más hirdetés. Van egy rendezvényen, akkor elmondja, hogy a Ford támogatta, ilyesmi. Igen. Hogy megtartható, tehát hogy akkor is van bevétel, ha a Facebookon nézik, és neki aztán tök mindegy, hol nézik. Igen, és akkor emiatt ugye felrakja a Facebookra is. És így videósként számunkra legalábbis erősítsd meg, hogy nálad is így van, tehát kirakod a videót, publikálod YouTube-on, és azt megosztod a Facebook oldaladon is. Vagy nem. Hogy minél több ember lássa azon keresztül. Tehát azt egy ilyen extra kiterjesztésnek, én legalábbis egy extra és marketing platformnak tekintem. És ráadásul egyébként, hogyha tisztában vagy az, hogy hogy működik egy Facebook oldalnak a share rendszere, messze vagyok attól, hogy tisztában legyek, de hogy tehát, hogy azért annyit vágok, hogy nyilván a lájkolói töredékének juttatja el a videóidat. Tehát, hogy ha Facebookon igen. egy link kifele mutat, akkor azt ilyen elképesztően alacsony hát számolt. Nagyjából olyan 25-30% esetemben. Nagyon-nagyon vicces. A múltkor, ne, nekem is 30-30-30. De egyébként ez a YouTube videóknál is hasonló. Tehát a feliratkozó szám átlagosan... Így van. 25-30% van, vagy alacsonyan. A tartalom, hogy a YouTube-nak például rendszereznie kell. Tehát, hogy azokat fogja kiajánlani az embereknek, amiknek a csatornának a tartalmai gyakrabban nézik meg. Mert ez ilyen, érted gondolom. Tehát, hogy érthető tök rá a dolog. Tehát, hogy ha mondjuk valaki rendszeres, sokkal gyakrabban néz VR-t, mint az én videóimat, ami szinte biztos, mert a VR-nak sokkal gyakrabban vannak videói, mint nekem mostanában. Tehát, hogy ilyen hónapok maradnak ki nálam, és ugye innentől kezdve így ez ilyen elkerülhetetlen. Akkor a VR-t fogja ugye előrébb sorolni gyakorlatilag ebben a bekategorizálásban, és pontosan ezért például a YouTube-os tartalomgyártás szempontjából elképesztően rossz az, amit én csinálok, hogy egy adott időszakban gyártok rendesen videókat, na nem nagyon, de amennyire van időm. Tehát hogy azért így, érted, így vannak videók, mondjuk egy hetet több. És aztán pedig abba hagyom teljesen, mert nincs időm egyáltalán. Ez a lehető legrosszabb, mert ugye ilyenkor lecsappan az, hogy hányan nézik az én csatornámat, és utána el kell kezdeni ugye vissza mászni, ami nem csak azt jelenti, hogy ha nem gyártasz videót, akkor lecsökken az össznézettséget havonta. Mert nyilván lecsökken az össznézettséget havonta. Milyen meglepő, mert nem gyártasz videót. Jó, viszont... mondjuk így a szeptember-október időszak alapból gyilkos. Jó, az egyébként úgyhogy... is más. Viszont ugye a videónkénti, egyenkénti nézettség is lecsökken, ellenbe azzal, hogy ugye rendszeresen gyártasz tartalmat, felpörgetve tartod a csatornádat, akkor videónként is több lesz a nézettség. Viszont ez egy teljesen másik kérdés, mint amire elkezdtünk beszélni. Igen, ez egy ilyen ördögi kör egyébként. Tehát, aki fel tudott törni nagyon, annak nagyobb a valószínűsége. Most így rövidítve és zanzásítva, hogy még magasabbra törjön, aki pedig len van, annak nagyon nehéz a dolga, hogy felkerüljön. Na, de a lényeg tehát, hogy Facebook kontra YouTube, tehát a Facebooknak igazándiból számomra egy ilyen extra, hát nevezzük ilyen reklámfelület a videóimnak jelen pillanatban, meg úgy én a Facebook oldalamat, tehát én a privát személyes Facebook oldalamat szinte sose nézem, csak a az oldalamét, és ott osztok meg dolgokat, mert egyszerűen én a Facebookot egy marketing platformnak tekintem. És ilyen szempontból, ha kicsit komolyabb eszközöket biztosít arra, hogy videók, meg minden, és mondjuk így a jogi, tehát ilyen copyright, meg jogvédelem, amiért így a YouTube és a játékok és a zenék és a filmek világából szerintem így nem kell különösebben mondani, hogy így mennyire drákói szigor van, tehát ott is egy életképes szabályzat lesz, akkor ez még akár azt is eredményezheti, hogy én vállalom azt a kis plusz energiabefektetést, és minden videómat külön feltöltöm a YouTube-ra is, feltéve, hogy biztosítottak ugye ehhez a keretek. Tehát, hogy jelenleg nekem egy videó van feltöltve, egy kb. 18 megabajtos videó, ami az intro videó, mert ennyit bír el a Facebook rendszere. De ha én fel fogok tudni tölteni majd 60 fps-es 3, 4, 5, 8 gigás videókat is, az már egy teljesen más történetbe helyezi az egészet. Én egyébként, tehát hogy én a koncepciót úgy kell tényleg elképzelni az általunk ismert leírások alapján, tehát hogy nem tudunk róla semmi pontosat, az általunk ismert leírások alapján úgy kell elképzelni a koncepciót, hogy ugyanazt akarják megcsinálni, mint a YouTube. Hogy van egy kis külön oldal, videók, bla bla bla. Ebben az esetben viszont ugye fel kell, tehát hogy a YouTube-nak fel kell kötni a gatyát, ugyanis a Facebooknál lesz valami, ami a YouTube-nál nem volt mondjuk a Twitch-el szembe. Lesz egy hatalmas előnye. Még abban az esetben is. Tehát tételezzük fel, hogy a Facebook meg tudja csinálni ugyanazt, ami van a YouTube-on. Hardveresen. Fel tud tölteni a videókat. Lehet ugye játszani a videókat, ez egyébként jelenleg nem megy. Tehát, hogy ezeket megoldjuk. Tételezzük fel, megoldottuk. Utána viszont, és jól tegelhető, jól kereshető, jól követhető a nézőid által, tehát nem szúrnak el semmit azért, hogy fizessen nagyon sok pénzt, jól megcsinálják, tényleg az egészet összerakják rendesen, akkor viszont lesz egy hatalmas előny a YouTube-bal kapcsolatban, ugye a YouTube-on jelenleg rengeteg ember van, viszont a Facebookon még több. Igen, és a YouTube-on... A Facebookon rengeteg embert elérhetsz, aki egyébként soha életében nem akart videót nézni. Ugye a YouTube-on azok közül érhetsz el embereket, akik egyébként valamilyen hajlandóságot mutatnak arra, hogy videót nézzenek, mert a YouTube-on vannak. Tehát, hogyha a YouTube-on van, akkor biztos, hogy akarnak videókat nézni. Lehet, hogy sminkes videókat akarnak nézni, és amikor oldalt felugrik a te, vagy mondjuk az én story módos videóm, akkor azt mondják, hogy mi ez, de ha véletlenül rákattintanak, tök jó lehet, hogy ott maradnak. Viszont a Facebookon elérnek egy halom embert, aki semmi jelét nem adta annak, hogy szeretnének videózni, és azok közül is el lehet kezdeni behúzni, ami azért elég király. Plusz... Nem tudom, hogy neked mik így a meglátásaid így a saját csatornád alapján, mert nem látom a statisztikáidat, ugye? A Facebookon sokkal nagyobb kultusza és sokkal nagyobb népszerűsége van a tartalmak megosztásának. Így van, ez így van. És ennél fogva ott az emberek, ha lájkolnak valakit, az egyből ugye a hírcsatornájukra sokszor a saját oldalukra is kikerül, amit azért inkább néznek meg egy Facebooknál, ugye, mit tudom én, látod, hogy valamelyik ismerősöd lájkolt valamit, ránézel, megjelenik a hírfolyamodon, stb., ami ugyanakkor a YouTube-nál nincs annyira meg, nem annyira jellemző, mert az emberek ott inkább más módokon fedeznek fel új tartalmakat többnyire, illetve a YouTube is más eszközöket biztosít. Most már erre is, igen, erre is koncentrál a YouTube, mert hogy ők is látják, hogy van gomb arra, hogy megoszd. Nyilván ezt nem nagyon használják az ember, de hogy nagyon-nagyon ritkán használják, igen. Meg őszintén szóval én kicsit olyan elcsépelt mondatnak tartom, és ezért sem szoktam mondani ezt a lájkolj, oszd meg, iratkozz fel, én mostanában próbálom keresni a megoldást, mert tényleg elképesztően sokat számít. És igazándiból számít. De nem találom. Mert sok ember nem tudja, hogy ezek a funkciók léteznek egyáltalán a YouTube-on, hogy subscribe gomb, meg like gomb, meg share gomb, meg jó, a share gomb ráadásul még el is van jobban rejtve egy picit az interfészen. Tehát nem tudják, hogy ezek így vannak, mint opciók. Tehát, hogy feliratkoznak egy csatornáson. Most jöttem rá, hogy nem vagyok rád feliratkozva. Most már vagyok. Nem, de viszont látom, hogy szoktál nézni. Meg még látom jó pár másik videósról, hogy szokott nézni a rajongók menüpont alatt. De egyébként ez nem izé így force senkitől. Most már feliratkoztam. Ó, köszi. Na, szóval így kell csinálni. Na, de tehát ez működik. Csak igazándiból ebben van egy kis személyes büszkeség is, hogy az ember ezt bemondja-e vagy sem. Nekem is nagyon sokáig ez így volt, hogy én személyes büszkeségből nem mondtam be semmiet, viszont kell. Mármint, hogy az emberek tényleg elfelejtenek, viszont nem tudunk... Vagy nem tudják, hogy ez így létezik, mert most fedezik fel mondjuk a YouTube-ot. Nem nagyon maradunk amúgy ennél a Facebook-YouTube témánál, bár ezt összefoglaltuk viszonylag jól, szerintem. Azt azért elmondtuk úgy alapvetően. De, hogy... még itt vagyunk a témánál, igazándiból. És a Facebook meg sokkal inkább erre a megosztásra épül, és ott az emberek már alapból tudják ezeket a funkciókat kezelni, mert ők meg ezért vannak ott főleg, hogy megosszanak, lájkoljanak, de ha jól tudom, jön a dislike-ot is a Facebook. Nem. Nem jön? Nem. Én úgy tudom, én az utolsó értesülésem az, nem. Hogy a Facebook dolgozik a dislike gombon. Nem. Dolgoznak több visszajelzésen, a dislike nincs közöttük. Ó, a dislike gomb. De jó is lenne a Facebookon ez, is. Igen, ez, annak lennének komoly vég, de nem, semmilyen ilyesmi nincsen, hála az égnek. Úgyhogy igazániból én a Facebook és a YouTube párharcából én abszolút a pozitívumot látom, tehát nekünk videósoknak ez egyértelműen jó lesz. Én is egyébként így érzem, nyilván fel kell dolgoznunk valahogy az új rendszer, tehát az új rendszer új dolgokat fog igényelni, és ugye valószínűleg eleinte a YouTube-ra szánt videótartalmainkat fogjuk átterültetni Facebookra, ami ugye nem jó, mert minden felületnek saját tartalomgyártásra van szüksége, ilyen például az, hogy ha twitterezni akarsz, akkor oda rá kell állni, hogy oda milyen tartalom az, ami jó, milyen az, amire reagálnak. Az például, hogyha automatikusan megosztod a videóidat, az nem jó. Mert az, arra így nem fognak jól reagálni az emberek. Viszont az például, hogy mit tudom én, kiírsz vicces dolgokat, akkor az úgy jó. Hetek óta küzdök az Instagram elkezdésével. Jól elakadt egyébként a nickname választás neve, foglalt a nicknevem. A Penguin Fighter és a Penguin Harcos is foglalt, mert ez tökre elakadt. Viszont, hogy például, ha felregisztrálnék ugye Instagramra, és elkezdeném csinálni, akkor nem az lenne az első, hogy elkezdek tartalmat tolni rá, képet ide-oda, hanem elkezdenék nézni másokat, elkezdeném nézni Kisimit, elkezdenék nézni embereket, akik aktívak Instagramon, és megnézném, hogy ők mit csinálnak, és ugye nyilván mire reagálnak jól az emberek, és egy olyan átgondolt tartom. Annak ellenére, hogy a Twitteren például kifejezetten átgondolatlannak tűnik, azért az ott át van gondolva, hogy mi az, ami kicsit vicces, mi az, ami ugye a Twitter feladatkörét ellátja, mi az, ami ugye belátást enged egy kicsit az életembe úgy, hogy ne lépjen át azért határokat. Tehát érted, oda ilyen tartalom élik. És a Facebookra meg valószínűleg nem csak formailag, de tartalmilag is más videókat érdemes felrakni. Én, amit jelenleg látok egyébként, hogy a Facebookra jelenleg rövid nagyon magával ragadó videókat érdemes engaging. Ja. Ami igen. Így nagyon gyorsan tudod, eléri az embert, nem tart örökké, tehát hogy mondjuk egy 45 perces videót ma szemrebbenés nélkül feltöltöttem YouTube-ra, de egy Facebookra eszembe se jutna. A jelenlegi formában legalábbis biztosan nem. Hajjaj, a formátumon én is folyamatosan gondolkozok így YouTube tekintetben, de amíg ebbe a képletbe bejön a Facebook is, akkor ajjaj, atya úristen. Minden esetre az nekem is egy nagyon meglepő tapasztalat. Egy. Tehát van egy lassan 50 000 feliratkozót számlál a csatornám, de csak alig több mint 4 000 lájkolója van a Facebook oldalamnak. Ez miért nekünk van? Nekünk is elképesztő. Tehát, hogy, ez miért van emberek? Van akinek így megy, nekünk például a Facebookra átirányítás, az ilyen elképesztően rosszul megy. Régen, amikor rendszeres programokat szerveztünk a Facebookon, akkor működött. Viszont azóta, hogy csak kirakjuk a Facebookot, és nem hívunk át senkit ténylegesen akcióra. Tehát, hogy nem csinálunk olyat mondjuk... Régen, nem tudom, te arról tudsz, de nekünk voltak ilyen várjátékaink. Várjáték? Igen, Minecraftban építettünk egy várat, és jöttek az emberek játszani. És megtaláltuk hozzá a szerver oldalát, voltak védők, voltak támadók, és mind ilyen várnál volt egy célpont. Mit tudom én, egy zászlót le kellett bontani. Attól függően egyébként, hogy hol állt éppen a Minecraftos hozzáértésünk. Pluginokat írtak már későbbiekben hozzá, és egyre komolyabb és komolyabb várakat építettünk. Tehát, hogy az utolsó vár az például, nem tudom, az ilyen 6-7 ember két heti munkája volt. Hogy ugye ez megvalósuljon. És ezekre a várjátékokra Facebookon raktuk ki a linket, Facebookon lehetett jelentkezni, Facebookra kellett menni. És ameddig ez ugye volt, addig volt értelme átmenni a Facebook oldalunkat, de csak így, hogy kilinkelem azt, hogy nézd, Facebook oldal senkit nem érdekel, engem se érdekel. Nem, oda is kell tartalom, értékeltő tartalom. Én például ezért szoktam ott megosztani, hogyha a honlapomra írok egy cikket, és hát ezek sokszor olyan cikkek, amik csak a honlapomon léteznek, illetve a Facebookomon keresztül ott megosztom, vagy hát oda automatikusan mennek fel az új videóim, így linkelt formátomat, tehát aki követ, tehát én tényleg úgy gondoltam ezt a Facebook oldalt, hogy aki azt követi, akkor az úgy nagyjából mindenről értesül így velem. De nem, mert hogy a Facebook se teszi ezt meg, tehát a Facebookon kifejezetten dolgoznia kell az embereknek, és meg kell mutatni nekik, hogy miért van értelme, hogy dolgozzanak. Illetve még egy nagyon jó ilyen tapasztalat, főleg most így az utóbbi pár hónapból, tehát egy ilyen Facebook poszton mondjuk a 4200 valahány lájkoló mellett eljut átlagosan olyan 1800 és 2500 ember között. Tehát ennyi emberhez jut el így a visszajelzések alapján, amit ugye a Facebook ad. Uh-huh. Viszont kirakok egy képet, ami egy kicsit olyan személyesebb. Tehát sokszor volt, hogy így vettem egy játékot, még főleg tavaly, és akkor így csináltam rá egy képet, hogy így megvan, és akkor ezt rögtön ilyen 6-7 ezer ember, vagy most például a Lotto Blizzconon ott így a Night Elf hölgyel ott így feszítek, az 10 000 fölött, tehát egyik el, macskás, plüssös, játékos, csajos pontosan képek, és igazából inkább nagyon, mondjuk azt, hogy személyes. Igen, és itt inkább a személyesen van a hangsúly, de azért a macskák és a lányok sokat dobnak a dolgon. Jó, az minden. Szóval igazándiból én erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből a Facebookos történetből, és hát magamat ismerve, hogyha ezt így jól megcsinálják, akkor igyekszek majd ott is értékelhető formában jelen lenni. Én is mindenféleképpen, de ezt egyelőre nem tudhatjuk. Egyébként tök vicces, mert pont most anyuméknak van egy ilyen napközi otthona, ilyen óvodaszerű dolog, csak más. Valamennyire jogilag mindenképpen. És felhívtak, hogy csináljunk Facebook oldalt. Mondta, hogy ajaj, ők ezt szeretnék, azt szeretnék, és tehát így nézem, hogy ezek így ellenkező dolgok. Tehát, hogy szeretnének ugye marketing felületet is, ami tök jó, meg szeretnének a jelenlegi emberekkel is kapcsolatot tartani, ami megint tök jó, csak nem ugyanarra való. És hogy pont ez alatt gondolkoztam el azon, hogy mennyire minden ilyen felületen végig kell gondolni azt, hogy mit akarsz csinálni. És hogy... Mindegy. Szóval végig kell gondolni ezt, hogy mit akarsz csinálni, és azt kell csinálni. Stick to the plan, nem pedig csak így ad hoc. Tehát, hogyha csak így ad hoc csinálsz valamit, az egyik felületen sem működik. És ezt azért tudom nagyon jól, mert én ezt csinálom. Sajnos ad hoc dolgokat csinálok nagyon sokszor. Twitteren működik, mert Twitteren ez a stílus. Tehát, hogy Twitteren ezt kell csinálni. De hogy működik, arányaiban működik. Twitter nem túl erős Magyarországon, ugye? De például Facebookon nem szabadna, de hogy én ott is ezt csinálom. És emiatt ez ilyen tök rossz. Valaki írja egy csetten, hogy mennyire király lenne, hogyha te meg én játszanánk egy Hearthstone mérkőzést. Nekem más gondolataim vannak a királyról. Hát majd Overwatchot inkább már, nem? Overwatchot, igen, mert hogy Hearthstone-t játszhatunk, én nagyon szívesen kiállok el egy videóban Hearthstone-ozni, ha ez szíve vágya mindenkinek, de hogy az egy ilyen nagyon-nagyon egyoldalú dolog lesz. Nehogy azt hidd. Tehát annak idején nincsen összeállított pakli. Nem jelent a szinte semmit. Tehát annyira random a játék, és erre a legjobb példa, hogy volt közös játékunk még a Herbie-vel, és ott konkrétan a Herbie háromból háromszor gyalázott meg azokkal a paklikkal, amiket tőlem esett el, tehát az én videóimból látta őket. Én meg csak így random így... Szóval azért a karriered csúcsa lehetett. De pont ez a lényeg a játékban, hogy, és ő akkoriban kezdte el a játékot pár hete, hónapja, tehát így hozzá képest én már tényleg így egy éve játszottam már majdnem. Szóval így abszolút nem az a játék, hogy aki most kezdje elesélytelen. Aha, én nem tervezem elkezdeni, tehát hogy így a lapokat olvasgatnom kéne. Közben nagyon vicces lenne, de szerintem ezt kippeljük ezt a gondolatot. Ja. De várhatóan, ha játszani fogunk, akkor az inkább StarCraft meg Overwatch lesz érzésem szerint. Overwatch. Én gondolkozom azon, hogy mostanában egy haverom elkezdett StarCraft-ozni, és hogy én is letöltöm, mert lenne kivel játszani, és akkor vele játszhatnék. és akkor tanítgathatnánk egymást. Én nekem elméletileg a StarCraft-tal kapcsolatban a tárgyi tudásom nagyobb, ő meg most jobban gyakorlatban van, mert mostában játszik. És akkor én úgy gondolom, hogy tudnánk egymást tanítani. Mert hogy érted? Hát meg majd Arkon módba fúzionáltok, és akkor így... Az Arkon módtól mentsen meg az ég. Nekem nem adja annyira, mint amennyire mondják, hogy... Én már várom, mert jó régi cimborámmal valószínűleg fogjuk csapatni. Az nem rossz egyébként, de hogy nézni kifejezetten rossz. Tehát, hogy nézendő tartom. Jó, hát nézendőként kb. Ugyanaz, mint hogyha egy profi játékos néznél, szóval pontosan, az nem olyan izgalmas. Pontosan. Ahhoz tényleg nagyon specifállalás kell. Na jó van. Szerintem lassan köszönjünk el, nem? Vagy nem? Egyetértek. Tehát pont erre akartam rátérni, hogy ennyi lett volna már a CubeCast. Köszönjük szépen a figyelmet. Valahogy mostanában alkalommal. Mindig elcsaljuk a mi várható mostanában részt. Ez így miért kopott ki? Azért mert nem várható semmi? Vagy? Nem, egyszerűen mindig kicsit túlhúzzuk, és tehát igazániból lehet, hogy ennek a podcastnek nem 2 órában, hanem 3 órában kéne zajlania. No way, dude. De igen, tehát vannak fizikai és időbeli korlátaink. Mindegy, szerintem még menjünk végig azon, hogy mi várható a csatornán. Jó, nem azért, akkor... mintha várható lenne bármi, csak... Mesélj! Mi várható a csatornán? Egyébként, ha már így elkezdtem videótartamokat gyártani, akkor nem tudom, emlékszel, hogy jó pár podcasttel ezelőtt mondtam, hogy 2 technikai bemutató videó várható. Igen. Nagyon-nagyon régen. Ebből ugye egy kikerült, és már a másik is megvan, és valamikor kirakom. Yeah. Már itt van előttem, tehát így megnézem hogy a videókat, mert fel van töltve, készen van, és elképesztő, de lehet, hogy lesz belőle videó. Nagyon durva. Na mindegy, a Project Esporton dolgozom, szeretnék Space Engineers-t játszani, csak én nagyon megharagudtam a Space Engineers-re, miatt nagyon sokáig abba hagytam. Volt egy nagyon-nagyon felháborító nyilatkozatuk arról, hogy ők így lassan késznek érzik a játékot, és inkább gondolkoznak egy Space Engineers 2-n. Én meg az ablakaik betörésén gondolkoztam nagyon-nagyon sokáig, de így a fogaikkal. Mikrotranszakcióknak nem terveznek a játékba? Igen, mikrotranszakciókért vehetsz AI-t. Na mindegy. Azonnal megvenném egyébként, na mindegy. Megvan. De most jön a bolygós update, ami miatt ugye elkezdett megint érdekelni a dolog. Sokan kérdezik, mikor jön a következő Minecraft Story mód, hát ha kijön a következő epizód, mert hogy végeztem ugye az eddig rendelkezésre álló epizódokkal. Ja, ez is ilyen 2-3 órás szösszenet, gondolom. Ja, igen, másfél. Egyre jobb. De más, Minecraft. Másfél óra úgy, hogy na mindegy, másfél óra, ez mindenféleképpen várható, illetve nem akarok semmit elkiabálni viszont. Nem vagyunk sokan család és a hangulat, mondjuk aztán sokan megnézik. Szóval az a lényeg, hogy nekem volt még tavasszal egy LEGO bemutató videóm. A mi LEGO bemutató videót azóta arra használtam, hogy örömet és boldogságot hozzak az embereknek, nem. Hanem megpróbáltam szponzorációt szerezni ehhez a dologhoz. Nagyon hamar rájöttem, hogy én magamba kevés vagyok, tehát nincs erőm, energiám ahhoz, hogy ezt lelogisztikázzam, mert ez már egy bonyolultabb szponzorációszerzés, tehát ez nem az, hogy írsz a játékkészítőknek. Ez ennél egy kicsit, tehát kontaktot kell szerezni, el kell érni, rendszeresen hívogatni kell, tehát hogy ez nem egy ilyen egyszerű kör. Viszont úgy néz ki, hogy lehet, hogy most legalábbis egy időre siker koronázza ezt az egész igyekezetemet, és ha minden jól megy, akkor a héten érkezik egy LEGO készlet bemutatás céljára, ami egyelőre még csak próba. Tehát, hogy ez nem azt jelenti, hogy mostantól a LEGO rendszeresen ad, hanem ez csak egyelőre egy próba. Megnézik, hogy működik a dolog. Nem is tudom igazából, mit néznek meg. Talán azt, hogy mikor, tehát hogy milyen gyorsan csinálom meg a videót. Érted? Tehát van itt azért még, amit megnézhetek. Tehát, hogyha elküldik a LEGO készletet, akkor lenyúlom és eltűnök-e vele örökre. Vagy megnyíri Sirius kis LEGO boltja. Igen, ráadásul egy elég király LEGO készlet van érkezőben, ezt nem akarom. Az a helyzet, hogy 2 dolog miatt nem akarom. 1. Mi van akkor, ha nem jön meg? Ugye akkor hiszem majd, ha a kezembe lesz. Ha a kezembe lesz, azonnal megy róla kép mindenhova körülbelül. De hogy ez az egyik. A másik, hogy tényleg mi van, ha, értitek, tehát, hogy mi van, ha közben jön valami, ez volt az első, és nem tudom, volt a második, mert már ezt nem tudom összerakni, hogy mire is gondoltam. Na mindegy, szóval, hogy erről, ez nem feltétlenül jövő héten lesznek a videó, viszont valószínűleg jövő hét végén, mert ennek a hétnek a végén dolgozom rajta, hogyha minden jól megy, de hogy már azért szerettem volna egy kicsit így előre jelezni. Ezen kívül egyébként a GTA sorozatunk, a Heist-os végigjátszó sorozatnak is érkezik a következő két része. Az ugye az a sorozat, amit segít nekem egy barátom vágni, tehát az hál' az én, nem nekem kell vágnom. És a tegnapi nap folyamán volt időm eljuttatni hozzá a maradék képanyagot, ami kellett. Tehát, hogy még vannak ugye a videóválasztó képanyagai kellettek, a játék képanyagai nála voltak nagyon régen, de hónapja legalább, azok is, illetve folyamatosan ostorozom magam, hogy elkezdjem megvágni a San Francisco és prágai vlogot, de mindig rájövök, hogy zenét kell hozzá keresni, ez sose sikerül, de mindegy, egyszer megcsinálom. Én Blizzardos zenéket toltam bele, amik nagyon-nagyon jó. Ez a BlizzConos, Road to BlizzConos dologra jó, a San Francisco írja kevésbé. Hát oda, jó, az más. Nehezen, oda egy kicsit nehezen illeszthető, de majd bevágom a Darude Sam Stormot, vagy ilyen, mert az viszont nagyon jól ráilleszthető a Twitch-konra. Ja. Nem, mindegy, nem. Tehát egy zenét kell hozzáválasztanom, és annyira, és egyre kevésbé aktuális, úgyhogy most már nagyon meg kéne vágnom, de tudod, mindig majd hétvégén, megint nekiállok, és aztán nem. Szóval nem mindegy, tök ez. Ja, az elveszett Twitch-kon nyomában. Lehet ez majd a videó cím. Függetlenül várható még egy NBA-s stream, mert NBA. Az a logo a forgalmazónak. Ja, kosarazni fogok. Hajvány elképzelésem sincs mi ez, meg hogy hogyan. Soha nem játszottam még ilyen játékkal, biztos nagy fan lesz. Én egyszer még 98-ban valamilyen nagyon kezdetleges konzolom még az akkori NBA-n haveromnál. Na igen, most csinálunk valamit, érted, így pattogtatni fogjuk, gondolom a labdát. Van egy tippem egyébként, hogy ez a rövidebb fajta streamek egyike lesz egyébként. Illetve a másik, ami egy Halo 5-ös stream, mert nálam van a kulcs, és a héten ezt le akarom tudni. Jó. Úristen, hogyan fogom ezt megcsinálni? Hogyan fogom ezt berakni? Hazamegyek és feltelepítem az NBA-t. Üdv a világomban, én is most ezzel vagyok meglőve, hogy annyi mindenből akarok videót csinálni, de nincs rá időm, meg egyszerűen telítve van már így is a csatorna mindenfélével, és az emberek elvesznek a contentben. Vagy pedig élvezik. Én azt az egy csatornámon attól nem félek, hogy emberek contentben vesznének el bárhol. Szerintem köszönjük szépen, jól vannak. Kifejezetten jól vannak. Egyébként ha mondja... ugye nem látod a statisztikáimat, de ha látod a statisztikáimat, minden idők lópontján van egyébként a megtekintés. Én a Social Blade-en azért szoktam nézegetni minden a magyar csatornákat. Soha. Jó, az elején nyilván, amikor még nem léteztek ezek a számok, tudod, amikor kezdtem a csatornát. Igen, most meg is találtam. De hogy nem, már akkor is ilyen elképesztően hamar. Te jó Isten! Na mindegy. Tehát, hogy... hogy most így nagyon-nagyon régen, és az a helyzet, hogy nagyon erősen szíven ütött a dolog. Nagyon-nagyon erősen. Igen, ez azért egyfajta addikció is egy bizonyos pont után, hogyha az ember elér egy szintet, hogy ezt tartani tudja, és azt tovább vinni, és hogyha így visszamegy, fogom, az így fájni tud. Nem arról van szó, hogy most fel tudnám venni a versenyt azokkal, akik most mennek nagyon, mert hogy ez, nem is ezt akarom, tehát hogy erre nincs is időm, nincs energiám, így is, tehát hogy nincs. Viszont az, hogy ennyire lent legyen a csatorna, az nem elfogadható. Az nem elfogadható, úgyhogy ezzel mindenféleképpen csinálni kell valamit. Na, úgyhogy nagyon sok YouTube tartalom várható most Siriusnál, aki eltökélt és céltudatos, hogy gyártsa nektek az újabbnál újabb játék videókat. De haza nem megyek, és rá nem jövök, hogy mennyivel jobb aludni. Ja, hát meg asszonyka, ugye. Igen. Ja, persze, meg hát próbálja az ember fenntartani a párkapcsolatát. Egyébként ennek nyugodtan szentelhetnénk akár még egy külön témát is, hogy ilyen YouTube-os, hogy is mondjam, tapasztalatok, meg YouTube-os mechanikák, meg ilyen hasonló dolgok így a tartalomgyártás folyamán, mert szerintem lenne miről beszélni. A heti legnagyobb tapasztalatom, hogy felkelés előtt ne vágjatok videót. De attól, mert átültök a gépetek elé, nem vagytok ébren, halálbiztos. És ha benne marad 3 köszönés, az nem cool. Most felraktam a Minecraft-os story módot, és az első epizódban benne maradt 3 köszönésem. Mert hogy tudod, beköszöntem, de az is már ilyen fél 10 vagy 10 magasságába vettem fel a videót, mert hogy ugye nem jött ki előbb a játék. Tehát ki kellett volna jönni, el kellett volna indulni, de nem indultál, volt valami probléma. És én vártam, és vártam, hogy mikortól letölthető. És amint letölthető volt, leszettem, és csináltam a videókat, ugye. És Istennek se vettem észre azt, hogy háromszor köszönök be az elején. Pedig ilyen hatásszünetek vannak közben, meg mindent, tehát na mindegy. Igen, velem is néha megesik, hogy így nálam az elköszönés az, ami így gázos, sabb néha, tehát hogy így sziasztok, köszönöm szépen a figyelmet, ennyi lett volna mára, és akkor köszönöm szépen a figyelmet, ez volt ja, a játék, és akkor köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, sziasztok, köszönöm, hello, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Igen, köszönöm, mizőj, mondtam már, tehát ezt így, mondtam már, jó, menjünk. Tehát néha, hogy visszahallgatom magam, és így mondom, úristen. Úristen, kézzel, de a mai nap történt a legcsodálatosabb dolog, én ilyen bugot még nem láttam. Ugye rólam tudni kell, hogy videót általában úgy veszek, hogy rá van égetve a webkamera, de te is X-Split-tel veszel, tehát hogy érted, igen, neked is hasonlók a rendszereid. Képzeld el, a ráégetett webkamerával rögzített képanyagban a videó elején rendben van a hang, az enyém is és a játéké is, a videó végén rendben van a hang, az enyém is a játéké is, a videó közepén elcsúszik a játék hangja, de nem az enyém. Ez X-Split szarság, néha produkál ilyeneket. Főleg így az FPS-sel szokott. És ez ilyen, lenni. Tudod, ez ilyen what, mate? Na mindegy. Igen, mindegy. Nálad előfordul. Na, hát nálam mi válható lesz Pulse, tehát Vak Kislány Szimulátor 2.0 a hét folyamán. Akkor utazást teszünk a Föld körül 80 nap alatt, ami hát nem 80 napig fog tartani, hanem valószínűleg csak 25-30 percig egy videó elejéig, de megnézzük azt a játékot is. Várható Hearthstone. Szeretnék elkészíteni egy rövid kis mondokon szösszenetet, hogy tényleg milyen volt az esemény, illetve egy kis képi hanganyag kommentárral fűszerezve. És... most még gyorsan meg kell néznem, hogy más terveztem-e, de valószínűleg ezen a héten nagyjából úgy ezek lesznek a nagy dolgok. Amit viszont még a közeljövőben előre tudok vetíteni, és ez már inkább egy ilyen november felé történő kikacsintás, hogy novemberben jönnek a AAA-s játékok. Anno 2205, amit nagyon ajánlok a Ubisoftnak, hogy ne roncsanak el, mert különben vér fog folyni és forradalom lesz. Akkor 10-én Fallout 4 és Legacy of the Void, hát egyik értelemszerűen, aztán a másik, ezt majd még eldöntöm, hogy melyik fog elsőbséget élvezni. Érzésem szerint az, amelyik játszhatóbb lesz az első napon. De majd kiderül, minden esetre ezek is így várhatóak a közeljövőben, és szerintem a novembert is ezeknek a játékoknak fogom alárendelni, főleg így a Hearthstone mellett, illetve szeretnék még Heroes of the Stormozni egy picit. És ha esetleg az égiek velünk vannak, akkor ugye 27-én startol az Overwatch zárt béta, és hogyha lesz szerencsénk, akkor kapunk béta kulcsot hozzá, és akkor esetleg Overwatch is lesz. Úgyhogy nagyjából nálam ez várható a következő időszakban, és akkor ezzel zárnánk is sorainkat. Ez volt a CubeCast 10. adása. Köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet, és nem győzöm kihangsúlyozni, hogy mindenki menjen, és lájkolja Sirius, vagy másik oldal, lájkolja Sirius Facebook oldalát, iratkozzon fel a csatornája, és az enyémre is. Úgyhogy gyertek, igen, ha igen, tetszett, igen. Ezt közösségi ki kell hangsúlyozni, ilyen. És lehet, hogy most kicsit megpróbálkozom én legalábbis ezzel, hogy ezt így pofátlan módon bemondom a videóim mögé, mert ezek szerint akkor neked is ez a tapasztalatod, hogy ez igenis kell, bármennyire is úgy tűnik, hogy nem a legszebb módja, de én gondolkodni fogok azon, hogy lehet ezt szép módon kommunikálni, mert azért valljuk be. Letöröm a karotokat, hogyha nem lájkoltok azonnal. Na, például egy ilyen módszer, teljesen kreatív, új, és hát... bizonyára előre mutató. Igen, de várjál, ne akarjuk ott törle, mert akkor nem tudnak mivel lájkolni. De lábbal is tudnak lájkolni, ha nagyon akarnak. Bár mondjuk, ha letörted a karjukat, nem biztos, hogy lájkolni akarnak egyből. Na mindegy, szóval kövessetek minket minden létező platformunkon, és akkor találkozunk jövő héten, ugyanígy hétfőn este 7-től, itt a CubeCast-ben. Addig is, legyetek jók, sziasztok! Hello! Úristen, ez borzalmas lehetett. Ja, mínusz 10 000 feliratkozó mind a kettőnknek. Igen, mindenhonnan. Penalti. Napá!